NOS-journaal. De Australische rechter doet maandag uitspraak in het hoge beroep van Novak Djokovic. Tot die tijd moet de tennisser in een quarantainehotel blijven. De Servische tennisser mag Australië niet in. Hij kon bij aankomst geen goede reden geven waarom hij een medische vrijstelling heeft van coronavaccinatie. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, hebben veiligheidstroepen vannacht met harde hand een einde gemaakt aan een demonstratie. Waarschijnlijk zijn daarbij ook doden gevallen. In heel Kazachstan wordt sinds een aantal dagen gedemonstreerd tegen de gestegen brandstofprijzen en het autoritaire regime. De jongste van de twee broers die werden veroordeeld voor de moord op Lotte van 14 uit Almelo gaat in hoger beroep, meldt RTV Oost. De jongen van 16 bekende de moord eerder in WhatsApp-berichten aan vrienden, maar zegt nu dat hij de appjes alleen heeft verstuurd om zijn oudere broer vrij te krijgen. De wethouders in de grote steden zijn blij met de nieuwe ministerspost voor armoedebeleid. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, maar het kabinet wil er nu meer werk van maken. Beoogd minister voor armoedebeleid Carola Schouten wil het aantal kinderen in armoede de komende 4 jaar halveren. Het weer dan. Vandaag geregeld zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 5 of 6 graden. Vanavond neemt de bewolking toe. Later op de avond volgt ook regen. Morgen maximaal 5 graden en dan kans op winterse buien. ANWB Verkeersinformatie. Na een ongeluk is de N201 uit Hoorn-Hilversum voorlopig in beide richtingen afgesloten tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Heidhuis, Spraakmakers. Goedemorgen. De wethouders in de grote steden die zijn blij dat Carola Schouten de nieuwe minister voor armoedebeleid wordt. Het aantal kinderen dat in armoede leeft moet in 4 jaar halveren. Spraakmaker, Ruslandkenner, journalist Hubert Smeets. Hartelijk welkom. Heel fijn dat je er bent. Dank je. En we gaan het inderdaad over Kazachstan hebben straks natuurlijk en Rusland. Ik denk niet dat alleen die wethouders blij zijn, maar misschien zijn ook de boeren heel blij dat Carola Schouten weg is van de vorige post. Ja. En ze gaat nu armoedebeleid doen. Dat denk ik ook. Ja. Maar of ze blijer zijn met de nieuwe ministers. Want het zijn natuurlijk meerdere ministers die nu over hun toekomst gaan bepalen. Dat weet ik niet. Eentje van stikstof, die is van de VVD. Ja, en we hebben natuurlijk Rob Jetten. En Rob Jetten van de klimaatcoördinatieminister. Klimaat. Dus, ja, D66. Ik vrees dat dit regeerakkoord voor de boeren slechter is dan het vorige. Ja, ja, ze zullen nog misschien wel terughunkeren naar Carola Schouten. We zijn blij dat je er bent. We gaan het zo meteen al hebben over de bestormingen van het Capitool. Heb je daar meteen al... Komen er herinneringen boven eigenlijk? Als je absoluut. De berichtgeving vandaag, ja? Volgens mij was dat de belangrijkste gebeurtenis van vorig jaar. Ja? Ja. Waarom? Dat gaan jullie straks vragen, geloof ik, aan de luisteraars. Omdat het aantoonde hoe ongelooflijk kwetsbaar de Amerikaanse democratie is. En hoe simpel het is om met eenvoudige middelen en één man aan het roer die zich niets gelegen laat liggen aan de waarheid een land toch in het ongereden te brengen tot op de dag van vandaag. Maar ik kan me herinneren dat ik toen zelf dacht, ja, maar ja, ze hebben ook een beetje die woede onderschat en te weinig politie neergezet. Is het niet zo eenvoudig eigenlijk ook? Ja, maar ik heb toch gelet op wat er daarna gebeurd is. Toch het gevoel dat het meer was dan de ontruiming van een kraakpand in Amsterdam. Ja, precies. Nou, en daar gaan we het nu over hebben. Westerse democratieën hebben onvoldoende, dat is eigenlijk de vraag, hè, of westerse democratieën de bestorming van het Capitool vandaag een jaar geleden wel voldoende serieus hebben genomen en of die hen voldoende heeft wakker geschud. Schot voor de boeg van Jan-Kees Emmer komt zo meteen ook nog. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. We're gonna walk down to the Capitol. They don't get to steal it from us. This is the most shocking, most tragic, least surprising thing I've ever seen. Amerika's democratie schudde op zijn grondvesten. Onder de oppervlakte gaat de aanval op Amerika's democratisch proces toch wel gewoon onverminderd door op dit moment, hoor. Democracy is still under attack legislatively. It's under attack violently. Freedom wins. This is still the people's house. And if we do not repel this attack and strengthen our democracy, I'm very afraid we will lose it. Ja, inderdaad. Nou ja, democratie onder, hoe zeg je dat? Under attack, hè, wordt aangevallen. Dat was een jaar geleden. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? We praten er dus over door aan de hand van in feite een vraagstelling. Heeft de bestorming van het Capitool westerse democratieën voldoende wakker geschud? Nou, je gaf net al even een eerste hint, Hubert Smeets. Je bent de spraakmaker vanochtend. Het is gangbaar dat je dan als, ook nog iets erover zegt. Nou, op deze vraag zou ik antwoorden nee. Onvoldoende. Onvoldoende serieus genomen. Ja. En waarom? Waarom is het ook relevant voor andere democratieën? Omdat we in Nederland nu ook een trend zien om verkiezingsuitslagen niet serieus te nemen. Om geen genoegen te nemen met de uitslagen zoals die door de kiesraad worden gepresenteerd. En in Amerika ook, omdat het proces het afgelopen jaar niet verzacht is, maar eigenlijk verscherpt. Ja. Amerika heeft nog steeds een groot probleem met de eigen democratie. En het is overgewaaid naar Europa. En zeker ook naar Nederland. Overgewaaid? Of nou, tegelijkertijd de manier waarop Thierry Baudet van Forum voor Democratie, dat is toch een partij die 8 zetels heeft gehaald in de Tweede Kamer, bij de laatste verkiezingen in maart, omgaat met die verkiezingen in Amerika, maar ook toen is omgegaan met de verkiezingen in Nederland, geeft aan dat hij goed geluisterd heeft naar de bestormers van het Capitool. En ik neem 8 zetels serieus. Dat is meer dan de Boerenpartij in de jaren 60 ooit gehaald heeft. Ja, maar wat zijn dan de elementen die overneemt? Of het wantrouwen jegens de officiële autoriteiten die zo'n verkiezing organiseren en afhandelen. Kijk, verkiezingen, democratie kan eigenlijk alleen maar bestaan bij minimale basisvertrouwen. Als je elkaar wantrouwt, als je niet meer gelooft dat de kiesraad in Nederland de uitslag presenteert die conform de werkelijkheid is. Je kan er 10, 20, misschien 100 stemmen naast zitten, maar in algemene zin dat die verkiezingsuitslag het stemgedrag van de bevolking weerspiegelt. Als je dat niet meer vertrouwt, dan sla je de bijl aan de wortel van de democratische samenleving. Jan-Kees Emmer, hartelijk welkom. Ja. Je ziet er goed uit. Heb je je tv-smink nog op? Ja, inderdaad. Je komt net van van de televisie uitzending. Ja, ik kom bij WNL vandaan. Maar nee, de democratieën, de Amerikaanse democratie en ook die in de westerse democratieën, dus ook die in Nederland, die schudden in feite op hun grondvesten. Want wat er 6 januari vorig jaar gebeurd is, dat is niet daar gestopt. Gaat nog steeds door in de Verenigde Staten. En we zien, wat Hubert ook zegt, dat in feite er in Nederland ook groeperingen aan de gang zijn om ons democratisch systeem ook te ondergraven en het vertrouwen daarin uit te hollen, waardoor je toch eenzelfde soort beweging ziet ontstaan als in de Verenigde Staten. Maar die scheidslijn is soms ook vaag, hè? Want je mag natuurlijk best vraagtekens zetten bij het officiële beleid, toch? Je kan toch zeggen, de minister van Volksgezondheid verkondigt hier al een tijd om de haverklap een andere waarheid en wij hebben er genoeg van. Nee, hè? Dat is waar, dus maar dat gaat dan over iets als met volksgezondheid of rondom de pandemie, maar wat je hier ziet gebeuren, wat in de Verenigde Staten gebeurt, maar ook hier, dat je ondergraaft de spelregels van ons rechtssysteem, van ons democratisch systeem, ons kiesysteem, waarbij je, als ik de analogie naar de sport mag trekken, eigenlijk een voetbalteam bent en zegt van ja, maar wij zijn het er niet mee eens dat die wedstrijd maar 90 minuten duurt. Hij moet eigenlijk 120 minuten duren. En het is gemeen, het is niet eerlijk dat die maar 90 minuten duurt. Ja. Nou, dat is, en dat net zo vaak zeggen. En dat maar vaak genoeg herhalen, dat er heel veel mensen zijn die zeggen ja, dat is ook eigenlijk oneerlijk. En zo kunnen wij nooit winnen. Nou, dat is eigenlijk wat er gaande is in de VS. En dat zie je langzamerhand, maar dat zoals zo vaak, zie je dat overslaan naar andere democratieën en ook naar het Westen. En dus ook hier in Europa en ook in Nederland. Juist. In de community wordt overigens ook gereageerd. Bert Verlinde is het oneens met die stelling. Dat Mark Rutte en consorten nu vrolijk aan de gang gaan is een publiekelijke dikke middelvinger naar het volk. Heeft er echt iemand verantwoordelijkheid voor zijn of haar daden genomen? Er komt een moment dat het volk deze poppenkast niet meer accepteert. Nou ja, we stellen vast dat 2,7 miljoen mensen op de VVD hebben gestemd. En dat daarmee maar de VVD de grootste partij is en de VVD-leider daardoor premier wordt. Daar kan je het niet mee eens zijn. Maar goed, misschien over uiterlijk 4 jaar kan je weer kiezen. Ja. Nou ja, in Amerika zie je dezelfde cijfers bij de Republikeinse partij. Dat is toch een van de 2 grote partijen in de Verenigde Staten. En 70% van de Republikeinen denkt nog steeds, een jaar later, dat Biden door fraude verkozen is. Dat zijn geen kleine getallen, dat zijn immense getallen. Sterker nog, en het wordt nog steeds, dat duidt erop dat ze toen dachten, nee, steeds meer mensen denken. Mensen dat nu, ja. Dat is een mooi voorzetje om eens even met Amerika zelf te bellen. Casper Thomas is correspondent voor de Groene Amsterdammer. Goeie nacht. Is er iets veranderd in de verhoudingen in het land sinds die bestorming? Nou, je kunt wel zeggen dat er, zeker aan democratische zijde, is er een soort waakzaamheid opgetreden. Eigenlijk is een groot deel van Bidens politieke programma staat in het teken van het proberen te versterken van de democratische processie en vooral ook de politieke inmenging of de mogelijkheden daartoe te beperken. De pest is alleen, het ging er net al even over, de politiek is hier zo diep verdeeld dat er eigenlijk vrij weinig van terecht komt. Dus de zorg is heel groot aan één zijde, maar de mogelijkheden om aan te doen zijn eigenlijk heel erg beperkt. En dat komt weer door het diepe wantrouwen eigenlijk, wat de Republikeinse zijde met name heeft in dat kiessysteem. En daarvan is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, 6 januari het grote openbare geweest. Het fundamenteel wantrouwen dat een eerlijk vastgestelde verkiezingsuitslag op een of andere manier van tafel moet worden geveegd. Toen kwam het aan de oppervlakte. Maar jij zegt eigenlijk dat proces is, en dat zegt je collega vanochtend in het Radio 1 Journaal ook nog, onder de oppervlakte doorgegaan. En want er zijn nu pogingen om voor een volgende verkiezing alvast de colleges die verkiezingsuitslag moeten vaststellen te beïnvloeden. Hè? Of om vooraf al vast te stellen dat ze hem niet gaan goedkeuren, de uitslag. Dat bedoel jij toch? Precies. Dus wat je eigenlijk ziet is dat het kiessysteem juist steeds meer gepolitiseerd wordt. Er zijn een aantal staten bijvoorbeeld waar het vaststellen van de verkiezingsuitslag normaal altijd plaatsvindt in een commissie waarin, laten we zeggen, beide partijen vertegenwoordigd zijn, Republikein en Democraat. Er zijn een aantal staten waar de Republikeinen aan de macht zijn die proberen dat die onafhankelijke kiescommissie, bij wijze van spreken, ertussenuit te trekken. En dat is maar één voorbeeld. Het hertekenen van de kiesdistricten, dat is een probleem waar Amerika al langer mee kampt. Ja. Dat gaat volop door. Dus eigenlijk zie je dat er wordt een stille, maar hele fundamentele strijd gevoerd over hoe het Amerikaans kiesproces er nou eigenlijk aan toe gaat. En dat maakt eigenlijk de kans op politieke problemen over die uitslagen alleen maar groter. Ja, en jij zegt, er kan maar beperkt iets aan gedaan worden. Want de democraten kunnen proberen om dat tegen te houden. Maar het gaat door in staten of gemeentes waar de Republikeinen de meerderheid hebben. Ja, kijk, hier wreekt Amerika's federale systeem zich natuurlijk een beetje. Kijk, iedere staat heeft zijn eigen autonomie om het kiesproces in te richten. Daarentegen Washington vanuit kan wel het een en het ander doen. Het kan wetten aannemen en uitvaardigen die voor het hele land gelden. Maar omdat de meerderheid van Biden op dit moment of van de Democraten zo ontzettend krap is en de Republikeinen zich eigenlijk nog steeds op het standpunt stellen dat de verkiezingen van vorige keer verkeerd verlopen zijn. De big lie wordt wel genoemd, de grote leugen. Trump is de verkiezingen ontzegd. Die stellen zich nog steeds op dat standpunt. En vanuit dat standpunt zijn ze eigenlijk tegen hervormingen die juist, zou je kunnen zeggen, het kiesproces eerlijker, transparanter en openbaarder kunnen maken. Even twee korte dingen nog, Casper. In de eerste plaats, is die hele Republikeinse partij dan nog steeds gekaapt door Trumpisten? Het is lastig, hè? Want er zijn heel veel Republikeinen die zijn een beetje afwachtend, zou je kunnen zeggen. Dan heb ik het hier even over de politieke klasse aan de bovenkant. Die zijn aan het kijken, komt Trump terug? Moeten we ons daar weer naar voegen? Of kunnen we voorzichtig afstand van hem nemen? Maar het probleem is, dan krijgen ze een achterban niet mee. En riskeren ze hun eigen herverkiezing. Dus dat laat het veld eigenlijk open voor Trump om die partij nog steeds voor een groot deel te dicteren. Zijn schaduw hangt er echt nog steeds enorm overheen. Ja, en wordt er eigenlijk bij stilgestaan in Amerikaanse media of doen wij dat alleen hier? Nou, vandaag is een grote herdenkingsdag. Oh, ja. Zowel voor de mensen die geloofden in de reden waarom het kapitaal bestormd moet worden, als voor de mensen die hier verschrikkelijk ontzettend waren. Ja. De ochtendkrant opende met een New York Times met een stuk van Jimmy Carter die zei: ik vrees voor de Amerikaanse democratie. Nou ja, dat is wat de oud-president zegt. Ja. Dan leeft het nog steeds volop. Dankjewel, Casper. Casper Thomas in Amerika. Eindje verderop in New York zit Madeleine van Nieuwenhuizen. Ze is rechtshistoricus. Is nu even in Nederland overigens. Werkte aan de City University of New York. Waar ze onderzoek doet naar rechtsgeschiedenis en politieke corruptie. Dus daar zitten we wel helemaal waar we zijn moeten. Hartelijk welkom in de uitzending, mevrouw van de Nieuwenhuizen. Heeft het ons voldoende wakker geschud, die kapitoolbestorming? Hoi, goedemorgen. Hele moeilijke vraag wel hoor. Omdat je, als je het hebt over bijvoorbeeld Nederland, veel van dat wakker schudden, dat zal ongetwijfeld achter de schermen gebeuren bij bijvoorbeeld veiligheidsdiensten en inlichtingsdiensten. Daar krijgen wij niet zomaar zicht op wat voor gesprekken daar plaatsvinden. Maar ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar Gesprekken die hebben plaatsgevonden over hoe ga je om met massale demonstraties. Of hoe zorg je dat, dat geweld tijdens demonstraties aan de kant van demonstranten binnen de perken blijft vallen. Mm-hmm. Dan denk ik dat daar ook wel naar die kapitoolbestorming is gekeken. En verder wat je ziet, wat ik ook nog een beetje zat te denken tijdens dit gesprek, was dat de ombudsman bijvoorbeeld van de NRC, Sjoerd de Jong, die heeft wel eens geschreven over hoe die krant omging met het aanduiden van Forum voor Democratie. Die hebben heel lang eigenlijk geschuwd, net als veel andere kranten, om die partij als extreem rechts te omschrijven. Mm. Zijn dat uiteindelijk toch gaan doen dit jaar. Ik denk dat soort ontwikkelingen samenhangen met een soort urgenter gevoel van, oh, we moeten wel iets met, we kunnen niet zomaar zuurstof blijven geven aan dat soort geluiden zonder daar ook onze verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus eigenlijk is de Nederlandse democratie meer wakker geschud dan de Amerikaanse? Nou, ik denk, ik zit gewoon een beetje te denken. Ik vraag me af of je nog eigenlijk kan spreken van een democratie in de VS. In een land dat zo ongelooflijk tot het bot verdeeld is, denk ik dat veel verschillende mensen allemaal het gevoel hebben dat ze de democratie verdedigen, maar op een hele andere manier. Ja, dat is mooi gezegd. Maar daarmee zijn de Amerikanen dus nog niet bij een oplossing. Het is trouwens ook best een boude stelling, hè, van is Amerika nog wel een democratie? Dat zegt u. Ja, maar dat is het eigenlijk. Die vraag is eigenlijk al jarenlang urgent. Eigenlijk wat Casper ook al vertelde over het gepolitiseerde kiessysteem, met het hertekenen van die kiesdistricten, verminderen van het aantal stembussen. Dat is eigenlijk al veel, veel langer aan de hand. Maar ook bijvoorbeeld het feit, iets anders hoor, maar het feit dat heel veel gevangenen hun stemrecht wordt ontnomen. En ook lang nog nadat ze vrij zijn in sommige vreemde gevallen. Die democratie die is al veel langer ziek. Ja, u noemt de stembureaus. Hartelijk dank, Madeleine van den Nieuwenhuizen, rechtshistoricus, werkzaam in New York. En die stembureaus in Nederland, ja, je kun je bijna niet bij voorstellen dat daar ooit een vraagteken bij wordt gezet. Maar een voorzitter van het stembureau in Den Haag belde ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer Stolten, wat maakt u mee? Nou goed, in 2019 hadden we hier Europese parlementsverkiezingen. En die waren verspreid over een aantal dagen. En dan mochten we de uitslag niet publiceren van de Europese Unie. Oh ja. Maar daar ging geen stijl toen ik mee akkoord. Die zeiden, ja, in de Nederlandse kieswet staat dat de uitslag moet worden voorgelezen door de voorzitter. Dus ja, ga allemaal naar een stembureau toe en controleer zelf je verkiezingsuitslag. En ik had dus al iemand in mijn stembureau staan op die voorjaarsdag in mei 2019. Mm-hmm. En die was, die ging dat heel nauwgezet controleren. Nou, allemaal hartstikke vriendelijk, allemaal hartstikke goed. Oh. En het grootste compliment was eigenlijk wel dat geen stel daarna zei, ja, die verkiezingen in Nederland, ja, het is allemaal hartstikke saai, maar ook hartstikke degelijk. Ja, we hebben er eigenlijk niets op aan te merken op een enkel incident na van een onvallend kopje koffie na. Maar ja, het gaat eigenlijk hartstikke prima. Maar waarom vond u het toch opvallend? Ja, goed, ik vond het vanuit een principieel standpunt best wel oké dat ze de mogelijkheden gebruiken die de kieswet hun biedt. Aan de andere kant had ik er nooit bij nagedacht dat ook dit soort dingen gepolitiseerd konden worden, tot dus dat moment. Maar goed, de opzet van de verkiezingen en de wijze van controleren is in Nederland zo eenvoudig en zo transparant en daarmee eigenlijk ook heel elegant. Frauderen, dat kan gewoon bijna niet. En als je een keer weet te frauderen op één stembureau, ja, dan heb je één stembureau. En dan heb je misschien 20 stemmen ergens gekaapt. Maar in Den Haag zijn al misschien wel 100 stembureaus. Ja. In heel Nederland zijn er misschien wel 10.000 of zo. Ik heb geen idee. Dus ja, je moet wel van heel goede huizen komen, wil je ongezien kunnen frauderen. Ja. Dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Ja, u noemt het nu politiseren, hè, omdat er natuurlijk geen pijl of geen stijl, dat is even mij onduidelijk. Het ging om geen pijl? Ja, geen pijl was een initiatief van geen stijl. Dus de wet heeft geen stijl, organiseerde het initiatief geen pijl. Precies, en die waren, zullen we zeggen, die waren een beetje Europa-sceptisch? Dus die hadden zelf vrouwen. Ze vertrouwden het stelsel niet dat in Nederland op donderdag werd gestemd. Ja. En de uitslag pas op zondag bekend kon worden gemaakt. Dus dan zou je in principe 3 dagen kunnen sjoemelen. Dat was hun stelling. Ja, nou ja, in principe is het natuurlijk wel zo dat elke burger kan bij de stemming gaan zitten. Hè? Zeker. Ja, dus daar kan u niet verbaasd over zijn geweest. Nee, maar het gebeurde nooit. Tot dus die ene dag in mei 2019. Ja, ja precies. Maar goed, even goede vrienden. Ik heb een koffie aangeboden en gezegd... welkom, ga eens kijken. Maar ja, goed, vooral niet in de weg lopen. Want we moeten ons werk kunnen doen. En dat vind ik helemaal mee akkoord. Dat is hartstikke vriendelijk. Ja. Helder. Voorzitter van een stembureau in Den Haag. Hartelijk dank, meneer Stolten, die ons belde. Armede Botje, goedemorgen. Goedemorgen. Jij schreef het boek Mijn meningen zijn feiten, de wording van Thierry Baudet. Je hoort het vaker, Baudet hanteert methoden van Donald Trump. Zie jij dat ook? Zeker, als je de laatste verkiezingen zag, toen we allemaal in lockdown waren... en hij ongeveer in zijn eentje het land rondging met die car en dat grote videoscherm. Daarop stond hij altijd met zo'n jack aan en een petje op. Hè, zo'n baseballcap, net zoals Donald Trump zijn verkiezingscampagnes deed. Dus daar zie je kopieergedrag. Hè. Thierry Baudet wordt ook wel eens de wandelende kopieermachine genoemd. En hij kan inderdaad heel goed succesvolle formules kopiëren. En dat heeft hij daar toen ook gedaan. Ja, nou goed, dat is dan een overeenkomst met hoe hij optreedt. Hè? Hoe hij dus optreedt als Donald Trump. Zie je nog meer overeenkomsten? Nou, ik wat ook al in deze uitzending wordt gezegd. Hè, het constant in twijfel trekken van de rechtsstaat. Het minachten van het parlement. Het minachten van rechters, het afdoen als die kastocratie. Toch een soort van D66-kliek die onderling de poed verdeelt... en de gewone burger in de kou laat staan en vooral Thierry Baudet zelf. Mm. Hij zaait twijfel over de rechtsstaat. En dat is natuurlijk een fundamenteel probleem... dat als je een partij in de Tweede Kamer hebt zitten... die zegt alles wat hier gebeurt is één grote poppenkast... en wij hebben de waarheid in pacht, dan is dat natuurlijk zorgelijk. Ja, het is zorgelijk, maar goed, zijn aanhangers zullen zeggen... wij maken ons juist zorgen over hoe het tot nu toe gaat. Dus zeker, in dat opzicht is het goed dat ze gerepresenteerd zijn. Zeker, iedereen wordt gerepresenteerd in de Nederlandse democratie. Maar het, op deze manier zaai je wel verwarring en zaai je twijfel... En neem je geen verantwoordelijkheid voor het democratisch proces in Nederland. Gaat de parallel tussen Trump en de Republikeinse Partij... en Forum voor Democratie helemaal op? Nou, er zijn een aantal belangrijke verschillen. Ik bedoel, ik hoorde Hubert Smeets zeggen van dat het toch echt heel zorgelijk is wat hier gebeurt. Dat deed ik ook wel. Maar er zijn toch wel echt aanzienlijke verschillen. Ik bedoel, dit is niet de grootste partij van Nederland. Het is een relatief kleine partij. Ze zijn inderdaad met 8 zetels in de Kamer gekomen, maar er zijn er ook weer 3 afgebroken. We kunnen nu zeggen vorig jaar met Pinkster of met Hemelvaart. Dus het zijn er nu nog maar 5. Baudet's hele provinciale staten, vertegenwoordiging, alle Europarlementsleden en bijna alle Eerste Kamerleden zijn ook vertrokken. Dus er is ook heel veel ruzie en conflict binnen Forum voor Democratie. Ja, maar goed, de beweging die zegt onze huidige democratie functioneert niet meer, laat ik het even de antidemocratische beweging noemen, die is toch wel fundamenteel, aanzienlijk, zoals je ook aan opkomsten bij demonstraties ziet. Ja, nee, zeker. Er waren natuurlijk afgelopen weekend in Amsterdam duizenden mensen op straat. Ik liet toevallig die dag mijn boosterprik zetten. Ik kan je zeggen dat er in de rij in Amsterdam ook die dag duizenden mensen hun boosterprik laten zetten. Ja. Die gaan niet met z'n allen op voor het Rijplein staan om te zeggen dat ze zo blij zijn met die boosterprik. Ja, dit doet me ook een beetje denken aan de mensen die bij de massale anti-kernwapendemonstraties zeiden van ja, de meeste mensen bleven thuis. Ja, maar het is wel zo. Kijk, tegelijkertijd... Er is een probleem, een grote probleem vind ik wat er gisteravond gebeurt met die Max van den B. Door de hele demonstratiebeweging aangewakkerde activist die met een fakkel voor het huis van mevrouw K. gaat staan in Den Haag. En op haar deur gaat bonken. Fakkels doen me erg denken aan fascistoïde bijeenkomsten. Ook aan Charlottesville in Amerika. Hè, dat is dan ook wel een parallel. Ja. En dat die man daar gewoon het huis van een minister gaat staan bonken met een fakkel in zijn hand. Hij wordt vervolgens afgevoerd door de politie. Maar dat soort eenlingen, daar maak ik me echt ernstig zorgen over. Geïnspireerd door de woorden die worden gesproken. Ja. En dan kijk, Baudet roept op podia van het protest is niet fel genoeg. Hè. We moeten feller erin. Harder erin. En dan vervolgens laat hij niks van zich horen als de Rotterdam helemaal uit de hand loopt. Ja. En dat noem je toch gewoon opruien. En het zijn dus dit soort mensen die denk ik voor de Nederlandse rechtsorde echt wel een gevaar vormen. En waar de politie zijn handen vol aan heeft. Dankjewel, Harmede Botje, schrijver van het boek over Thierry Baudet. Ga ik naar een ander Europees land. Europa-verslaggever Stefan de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen, Niels. Ja, Frankrijk gaat richting verkiezingen. Denk je dat daar krachten ontstaan, kunnen ontstaan, zoals die een jaar geleden in Amerika waren? Nou, die krachten zijn er natuurlijk al. Denk aan de gele hesjes. Toen de protesten begonnen van de gele hesjes waren er geweld. Was er veel geweld. Ik herinner me een tweede of derde protest van de gele hesjes op een zaterdag, waar ik ook verslag van heb gedaan. Toen werd het paleis van Emmanuel Macron, het Élysée, omsingeld door politie. Maar er was te weinig politie. In vergelijking met de overmacht van de gele hesjes. En het had een haar geschild of de gele hesjes hadden de afslag genomen naar het paleis. Dat hebben ze niet gedaan, toevallig. Maar als ze dat wel hadden gedaan, hadden ze heel makkelijk het paleis binnen kunnen dringen. En Emmanuel Macron stond al klaar om geëvacueerd te worden. Dus er werden echt peentjes gezweet die ochtend in Parijs. En dat is alweer 4 jaar geleden. Dus dat was eigenlijk al een voorloper van wat er gebeurd is op het Capitool. Ja, dus dat zijn eigenlijk dan ontwikkelingen die parallel gebeuren in de hele westerse wereld. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we aan het einde zitten van een soort van logisch of vanzelfsprekendheid dat we democratie hebben. Misschien ook wel een soort democratiemoeheid, aangewakkerd door allerlei bewegingen, maar ook door het veel makkelijker maken van het verspreiden van meningen op sociale media bijvoorbeeld. En dat er in oude democratieën, dus inderdaad Amerika, in West-Europa, dat daar een vergelijkbare ontwikkeling plaatsvinden. Harm Edebotje zei het net natuurlijk al. Het gaat om een hele kleine minderheid. Maar een minderheid die wel heel makkelijk de aandacht kan opeisen. En daardoor lijkt het alsof die beweging groter is dan ze eigenlijk is. Maar tegelijkertijd heeft het natuurlijk wel tot heel veel gevaarlijke incidenten geleid. Zoals gisteravond bijvoorbeeld die demonstrant bij mevrouw Sigrid Kaag voor het huis. Een uur later, nadat deze demonstrant was opgepakt, twitterden leden van het Forum voor Democratie alweer allerlei plottheorieën over mevrouw Kaag. Dus het is een dynamiek die aanwezig is. Maar in hoeverre onze democratie? Zijn wij geneigd, dan zeg ik maar even de gevestigde orde, om dan zo'n outsiderpartij, of die zich in elk geval op die manier presenteert, dan nu in deze analyse te betrekken, hè, omdat het politiek goed uitkomt. Wat zit daar ook een gevaar aan, Jan Kees? Emmer? Ja, dat denk ik wel. Het blijft gevaarlijk om het één op één te vergelijken. Maar ondertussen zie je natuurlijk in de onderstroom wel gelijkenissen. En wat hier nog niet genoemd is, de social media spelen een hele belangrijke rol. En zolang er niet wordt opgetreden tegen de algoritme op social media, denk ik dat deze bewegingen zuurstof blijven krijgen. Ja, is dat ook iets wat in Frankrijk wordt bediscussieerd, die rol van de sociale media, Stefan? Ja, absoluut. De Franse regering is enorm voor het beperken van de vrijheid van meningsuiting in het algemeen. Die hebben niet zo'n lange traditie van vrijheid van opinie en meningsuiting. Maar ook vooral op sociale media. Ja, er zijn heel veel stemmen om dat aan banden te leggen. En dat is eigenlijk al behoorlijk gebeurd de afgelopen jaren. Zeker sinds de terroristische aanslagen wordt daar heel erg op gelet. En ja, maar de grootste dreiging komt nu toch ook volgens de geheime diensten in Frankrijk, en net als in Nederland trouwens, van extreem rechts. En sociale media of überhaupt internet is natuurlijk een middel voor die bewegingen om zich te organiseren, om hun gedachtegoed te verspreiden. Goed. En dat is voor veel regeringen wordt dat gezien als een ernstige bedreiging. Dank, Europa-verslaggever voor onder andere BNR, Stefan de Vries. Hubert Smeets blijft onze spraakmaker. We zien 90% is het niet eens met de stelling. Dus heeft de bestorming van het Capitool de westerse democratie voldoende wakker schud? 90% vindt van niet. Toch een geruststelling? Ik weet niet waarom ze het niet vonden. Het kan ook zijn vanwege de eerste inspreker. Ster. Waanzinnig mens. Ik ben het. Technologie. Ik wilde even zeggen dat ik trots op je ben. Altijd maar innoveren. Het onmogelijke uit jezelf halen. Zonder jou ben ik niets. Maar samen kunnen we de wereld aan. Wie technologie kan omarmen, kan dromen waarmaken. Op ons krachtige giganet. Together we can. Vodafone. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. Niels Heidhuis. Ja, het werd net al even genoemd. Bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag is een man met een brandende fakkel aangehouden. Hij zond zijn actie ook live uit via een livestream op sociale mediakanalen. En daarvan werd weer een deel te zien op reguliere media. Ja, en daar komt natuurlijk het mediaforum in beeld. Moet zo'n figuur dat podium krijgen? Daarover spreek ik zo met spraakmaker, Ruslanddeskundige journalist Hubert Smeets. Jan-Kees Emmer was hier al, oud-adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. En zojuist aangeschoven, goedemorgen, Sandrine Haddering van Omroep Gelderland. Dat is allemaal na het NOS Journaal met Katrien Straat. Het Nederlandse autobedrijf Leaseplan wordt voor bijna 5 miljard euro overgenomen door de Franse concurrent ALD. Leaseplan is nu nog eigendom van een groep investeerders. Het zit in 32 landen en heeft zo'n 1,8 miljoen auto's in beheer. Na de overname verdubbelt dat aantal en is het wereldwijd een van de marktleiders. Het is nog niet duidelijk wat de overname betekent voor de aanwezigheid van Leaseplan in Nederland en de 1600 werknemers hier. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, hebben veiligheidstroepen vannacht met harde hand een eind gemaakt aan een demonstratie. De Kazachse politie zou hebben gezegd tientallen relschoppers te hebben geëlimineerd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dat is normaal gesproken de term die wordt gebruikt voor wanneer de mensen zijn omgekomen. Wie die mensen precies zijn, wat de toedracht precies is geweest, dat weten we op dit moment nog niet. We moeten alleen afgaan op de woorden van die politiewoordvoerder. In heel Kazachstan wordt sinds een aantal dagen gedemonstreerd tegen de gestegen brandstofprijzen en het autoritaire regime. Veel informatie over wat er zich precies afspeelt is er niet. Het internet is uitgeschakeld. De jongste van de twee broers die werden veroordeeld voor de moord op Lotte van 14 uit Almelo gaat in hoger beroep, meldt RTV Oost. De jongen van 16 bekende de moord eerder in WhatsApp-berichten, maar zegt nu dat hij de appjes alleen zou hebben verstuurd om zijn oudere broer vrij te krijgen. Door de coronamaatregelen van de afgelopen 3 weken liepen winkeliers voor zo'n 2 miljard euro aan omzet mis, meldt het AD. Het omzetverlies werd maar voor een klein deel gecompenseerd door online bestellingen en spullen bij de winkel afhalen. En een aantal deskundigen pleit in de Telegraaf voor een betere informatiecampagne over de boostervaccins. Ze maken zich zorgen nu de animo voor een extra prik minder groot lijkt te zijn dan gehoopt. De wethouders in de grote steden zijn blij met de nieuwe ministerspost voor armoedebeleid. Het kabinet wil er meer werk van maken. De Amsterdamse wethouder Moorman heeft daar hoge verwachtingen van. Ze hoopt wel dat de nieuwe minister het probleem samen met haar collega's aanpakt. Om bijvoorbeeld te zorgen dat die lonen omhoog gaan. Om te zorgen dat de woonlasten niet te veel zullen stijgen. We zien nu ook bijvoorbeeld enorm stijgende energieprijzen. Nou, ook dat jaagt de armoede aan. Dus zij zal het niet alleen moeten doen. Ik hoop dat zij haar collega's goed meekrijgt om met z'n allen armoede te bestrijden. De beoogd minister voor armoedebeleid, Carola Schouten, wil het aantal kinderen in armoede de komende 4 jaar halveren. De Australische rechter doet pas maandag uitspraak in het hoger beroep van Novak Djokovic. Tot die tijd moet de Servische tennisser in een quarantainehotel verblijven. Djokovic mag Australië niet in voor de Australian Open, omdat zijn visum ongeldig is verklaard. Hij kon bij aankomst geen goede reden geven waarom hij een medische vrijstelling heeft van coronavaccinatie. De tennisser probeert zijn uitzetting via het hoger beroep te voorkomen. De Australian Open begint over 1,5 week. Julia en Noah waren afgelopen jaar de meest gegeven kindernamen, blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de Sociale Verzekeringsbank. Een jaar eerder was Noah ook al het populairst voor jongens. Voor meisjes was dat toen nog Emma, maar die naam zakte afgelopen jaar naar de 3e plek. Op de 2e plek staat Mila en bij de jongens staat Lucas op nummer 2. Het weer nog. Vandaag geregeld zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 5 of 6 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en later op de avond volgt regen. Vooral aan zee gaat het stevig waaien. Morgen maximaal 5 graden en kans op winterse buien. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Je hebt de ANWB verkeersinformatie. Dat klopt. Er is een vrachtwagen geladen met suikerbieten gekanteld op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. De weg is voorlopig tot 3 uur vanmiddag afgesloten tussen Zevenberg en knooppunt Noordhoek. Je kan vrij makkelijk omrijden op weg naar Roosendaal via Breda over de A16 en de A58. Verder is de N201 uit Hoorn-Hilversum voorlopig nog dicht in beide richtingen bij Vinkeveen. Daar was vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen. Hè? Er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch, zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3.000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Maak nu jouw Toyota Hybrid Deal en pak tot €3.000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Heidhuis. Met nu Spraakmakers en de Media. Ja, die goed luisteren, die hoorden tijdens het weerbericht al dat de ene discussie naadloos overloopt in de volgende. Vorig jaar is het aantal meldingen door journalisten in Nederland van bedreiging en fysiek geweld meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020. Het heeft misschien wel met het voorgaande te maken. We gaan erover praten in het mediaforum met spraakmaker, journalist en Ruslandkenner Hubert Smeets, Sandrine Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland, en Jan Kees Emmer, mediaadviseur en voormalig adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf. We beginnen even met het mediamoment van Sandrine. Wat is jouw opgevallen? Het gaat over een beroemde Gelderlander. Mediapersoonlijkheid Emiel Ratelband verwacht dit jaar voor de 9e keer vader te worden. Het 72-jarige Arnhemmer heeft ervoor gekozen om via een draagmoeder in Thailand opnieuw voor nageslacht te zorgen. Ratelband wil het Willybrord noemen naar zijn vriend Willybrord Fréquin. Ja, dit was een fragment van de eigen Omroep Gelderland. Ja, dat doen wij ook, ja. Ja? Ja. Ik lach er een beetje om, maar dit soort berichtgeving zorgt altijd wel voor gezonde journalistieke discussie bij ons op de redactie, gelukkig maar. En er is altijd de vraag van, wat willen we hiermee, wat doen we hiermee? Brengen we het überhaupt? En als we het brengen, hoe brengen we het dan? En nou ja, goed, je hoort hier nu een fragment uit een van onze radiobulletins. Dus het is gewoon als nieuwsbericht behandeld. Maar het is altijd een lastige, het was even de discussie van, moet er ook een pushnotificatie uit? Nou, zo'n breaking news. Zo'n breaking news, hè? Nou, dat hebben we maar niet gedaan. Maar nee, maar heb je gezegd, ben je nou helemaal gek geworden? Ja, nou, nee, dat heb ik niet gezegd. Ik weet natuurlijk ook dat ons publiek daar wel anders over denkt. En ik heb net even gekeken, maar misschien wel helaas is het toch het best gelezen artikel van de dag. 80.000 mensen hebben het bekeken. En dat is, we hadden gisteren niet een waanzinnige dag of zo op onze... Is dit in vredesnaam nieuws? Ja. Nou, maar het is entertainment nieuws. Ja. En entertainment nieuws is de best scorende vorm van nieuws op het internet. En ik denk ook voor het internet in kranten. Je ziet dat het is een guilty pleasure voor de hele samenleving. Van hoog tot laag. iedereen die leest entertainment nieuws. Wist jij dit al, Hubert? Ja. Ik wist dat hij een negende kind kreeg, maar nu ik weet hoe hij dat negende kind krijgt, vind ik het inderdaad ook nieuws. Ja. Maar ik zou het in de rubriek psychiatrie behandelen. Ja. Oh, want hoe, hoe krijgt hij het dan? Hij woont opeens in Thailand en er schijnt een draagmoeder. Dus dat is een interessante. Ja, dat is natuurlijk interessant om dat eens uit te zoeken. Ja. Alleen waar het natuurlijk hier om gaat, is dat beste man 72 is. Altijd weer met dit soort zaken toch de aandacht op zich weet te vestigen. Dat is al nieuws op zich, dat hem dat steeds lukt. Ja. Weet je, het is zo. Entertainment nieuws is ongelooflijk belangrijk. En dat geeft ook maar weer aan dat ook ons publiek niet alleen maar droge nieuwsberichten willen hebben, maar gewoon een goede mix van verhalen. En daar hoort dit ook bij. Ja, dat geeft ook een zekere lichtheid in je berichtgeving. En het is, het zijn gewoon een bonbonnetje voor tussendoor. Ja, alleen je wilt ook weer niet, zeg maar, dat dit jouw imago als betrouwbare nieuwsorganisatie... Het zou onbetrouwbaar zijn als het niet waar was. Exact. Ik vrees dat het waar is. Okay. Maar hoe, ik vraag me erover even af, hoe komen jullie hier aan dit feit? Dit meldt hij zelf. Ja? Ja. Hoe? Ja. Stuurt hij persberichtje? Ja, zo ook. Zo, zo, hij twittert daarover. Ja, ja. Sorry? Hij twittert daarover. Ja. Ah, hij twittert daarover. Pakt het ik heb het ook gezien. Pakt het ANP het gisteren op. Ja. Wij waren eerder, hoor. Oh. Heel belangrijk. Het mediamoment van Jan Kees gaat over de soap rond Novak Djokovic, de tennisser. Tennisser Novak Djokovic kan toch meedoen aan de Australian Open, ondanks dat hij zich niet wil laten vaccineren. Woede in Australië. Tennisser Novak Djokovic heeft een vrijstelling gekregen voor de Australian Open. Tennisser Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, mag Australië niet in. Het is de uitkomst van een urenlang verhoor op het vliegveld van Melbourne. Tennisser Novak Djokovic stapt naar de Australische rechter om te voorkomen dat hij wordt uitgezet. Rules are rules. And there are no special cases. Ja, Jan Kees, van minuut tot minuut volgen we dit. Het was een soap, maar ja, het gaat ook om de nummer 1 van de wereld. Hè? Het is alsof je Duitsland niet mee laat doen aan het wereldkampioenschap voetbal, zeg maar. Ja. Als ze zich wel geplaatst zouden hebben. Dus ik snap dat het heel belangrijk is. Maar het geeft ook wel iets aan dat er in Australië heel streng wordt gekeken naar de COVID-maatregelen. En dat de regels, nou ja, we horen het net iemand zeggen, ik denk de premier, regels zijn regels in Australië. Dus je komt er ongevaccineerd niet in, behalve als je een medische verklaring hebt. Alleen die accepteren ze niet, omdat die toch zeg maar in het verleden te uitgesproken is geweest over de reden waarom hij die medische verklaring heeft. Namelijk dat hij tegen vaccineren is. Ja, en in dit opzicht is dit ook wel nieuws dus, Sandrina. Zeker, zeker. En weet je, het geeft ook aan. Als je gisteravond ook het nieuws volgt, is dat al die landen ook om ons heen met vaccinatieplicht komen. Italië enorme maatregelen. Duitsland natuurlijk per februari of maart. Australië waar ze zeggen van, je bent gewoon niet welkom. Ik kijk daar wel met toch wel een kleine verbazing kijk ik daar wel naar, hoor. Als je ziet hoe wij met de regels omgaan hier. Ja, maar ik denk, zonder dat ik een glazen bol heb, is dat vanaf maandag hebben wij een missionair kabinet. En let op, zij gaan ook met strengere maatregelen durven komen. Maar vooralsnog gaan wij lekker uit eten in Duitsland. En gaan wij een hotelletje boeken in België. Ja. Gaan wij shoppen. En ondertussen hebben onze ondernemers het in kleine dorpen steden heel erg goed. Je kunt je wel in het licht van de voorgaande discussie afvragen of het natuurlijk nu politiek gezien handig is om mensen op die manier onder druk te gaan zetten, die vaccinatie toch te gaan halen. Of de boosterprik, for that matter. Ja, ik heb nog een zere arm van gisteren. Ik heb hem net gehaald. Maar wat kleine moet je daarvan zeggen? Ja, weet je, druk werkt nooit. En dat is ook wat je steeds ziet. Hoe harder je drukt, hoe harder ook de tegenstand is. Dus volgens mij moeten daar knappe koppen zich nog over gaan buigen. Hoe je toch die mensen zover krijgt om wel die vaccinatie te laten zetten. Ja. Is dit ook een berichtgeving uit de categorie psychiatrie? Of, Djokovic? Hubert? Ja. Nou, nee, met name dat we er zoveel aandacht aan hebben. Dit zou ik meer in de rubriek politiek behandelen. Ja? Ja, ja, Djokovic is een vooruitgeschoven post van de antivaxxers. En daarmee hebben ze een enorm trofee in huis gehaald. En er zijn meer sporters overigens die hun vraagtekens erbij hebben. Ja, maar Djokovic is natuurlijk nummer 1 in een sport die echt ertoe doet in de wereld. We hebben het niet over bobsleeën. Dus in die zin... Met respect wordt het voor alle bobsleers die nu luisteren. Ja, sorry. Maar is het dan nu ook echt, zeg maar, ook aan die Australische regering... om ook voet bij stuk te houden, om te zeggen van... Hey, voor jou geldt dezelfde regel als voor anderen? Een hele interessante confrontatie wordt het tussen de wereldlijke macht... van de Australische regering en de sportmacht van de Wereldtennisbond. Ja. Dat zie je eigenlijk bij tal van grote sportevenementen... dat de FIFA of het Olympisch Comité of de UEFA de macht overneemt... in de stad als er een kampioenschap is. En nu zegt de Australische regering even... nee, wij zijn hier de baas. Vind ik toch wel interessant. Is ook interessant. Dan even naar een land dat sinds gisteren het nieuws domineert... maar waar we eigenlijk maar weinig van weten, Kazachstan. Er zijn tientallen demonstranten doodgeschoten door ordentroepen. De regering is afgetreden naar zeldzame protesten. Maar de situatie is snel aan het verergeren, Sandrina. Wat er in Kazachstan gebeurt, komt voor veel van ons als een volkomen verrassing. En de berichtgeving is er wel, maar gaat eigenlijk niet veel verder... dan de herhaling van wat beelden en dat er protesten zijn... vanwege hoge LPG-prijzen. Snap jij wat er aan de hand is? Nee. Nu moet ik eerlijk zeggen dat mijn focus ook vooral op Gelderland ligt. Dus dit is best ver weg. Nog geen Kazach in Gelderland gevonden? Nee. Maar het is natuurlijk wel gek dat je van een land... wat niet eens heel ver weg ligt, dat je daar zo weinig van af weet. Behalve dat ik had vroeger een vriendinnetje wat daar gewoond heeft... omdat Shell daar zat. Oh. En dat was het. En, ja. Dus we weten er heel weinig van. Jan Kees, hoe beoordeel jij de berichtgeving? De berichtgeving is natuurlijk minimaal. En dat is in feite het grote verschil met de Verenigde Staten. Hè, wat die volledig transparant... brand zijn in de berichtgeving met honderden media. En hier is het goed dichtgetimmerd, op slot gezet... en zie je eigenlijk maar hele schaarse beelden. En dan hebben we eigenlijk niet echt een idee van wat daar nou gebeurt... en wat nou de diepere achtergrond is van deze protesten. Hubert? Ja, mag ik ook de hand in eigen boezem steken? Kazachstan is het negende land qua grootte van de wereld. Straks hebben we het er nog over. Het ligt tussen China, Rusland en Turkije, om maar even grofweg te zeggen... En daar hebben wij geen correspondenten. Nee. En wij laten in Nederland de hele voormalige Sovjet-Unie... vanuit Moskou coveren. Er was ooit een Nederlandse correspondent in Kazachstan. Dat was Sander Toenes. Maar die werd al snel weggekocht door de Financial Times. Want wij vonden het niet interessant genoeg. En dat is een misverstand, want Kazachstan is echt heel belangrijk. Ja. Ondanks het feit dat er niet van mensen wonen. We gaan daar zo verder over hebben. Over dat machtsspel wat er natuurlijk rondom zo'n land is. Dus Rusland, China en dergelijke. Maar wat weten we nu over de situatie? Nou, op dit moment weten we dat de noodtoestand... een soort van staat van beleg is afgekondigd. Dat er een avondklok geldt en dat het leger... ingevoerd is. Dus dat het niet meer door de politie wordt afgehandeld... en dat er tientallen doden vannacht weer zijn gevallen. Onder andere met name in Almaty. Dat is de voormalige hoofdstad en de belangrijkste businessstad van het land. En dat is toch waar die schaatsbaan ooit was, Almaty? Dat is het probleem van Kazachstan. Wij kennen Kazachstan om twee redenen. Ja. Ja. Die tweede reden noem ik niet, maar de andere reden noem jij nu. Dat is de Medeobaan, waar toen die raadselachtige wereldrecords werden gereden in de jaren 60. Waarom noem je de tweede reden niet? Is dat Borat, die film? Ja, maar dat vind ik... Ik wilde me niet verlagen tot dat niveau. Oh, nou, ik vond wel... Het is wel een film die Kazachstan op de kaart heeft gezet. Bijna. Ja, maar ten onrechte als een grote joke. The number one exporter of potassium. Maar we weten heel weinig van de levensomstandigheden... van de mensen die daar wonen ook. Hè? Ik bedoel, eigenlijk is er nauwelijks iets bekend. Niet hoe ze leven, wat er nu aan de hand is... wat de standaard is... hoe dictatoriaal het is of hoe democratisch het is. Eigenlijk weten we het niet. We gaan daar dan straks na 10:30 even flink over doorpraten... want Hubert heeft zich daar helemaal in verdiept. Even naar de beelden van gisteravond van de activist... die Sigrid Kaag bij haar huis opzocht met een brandende fakkel. Liefde, vrijheid, economisch forum. Woont hier mevrouw Kaag? Ja, hallo. Goedenacht, kunt even komen? Kaag is hier, Eline. Kom even. Hey, er zijn de kinderen. We willen even met je spreken, mevrouw. Ja. Kijk, mensen, vol in beeld. Dat is denk ik, verschrikkelijk om dat aan je deur te krijgen. En maar hij is opgepakt. Hij is opgepakt en hij is ook al een keer bij Hugo de Jonge ook al geweest. Ja, gewoon, wat moeten we met die mensen? Ja, wat moeten we ermee? Dat was een fragment uit Bo. Dus het was eerst te zien op een sociaal medium... en daarna is een fragment uitgezonden door Bo. Wat is daar wat moet daar de afweging zijn? Kan dit wel, Sandrina? Ja, ik vind het wel een dilemma. Weet je, het vervelende. Ja, weet je, ga je dit uitzenden of niet? Of ga je dit laten zien of niet? Omdat je toch weer in die privacy zit van zo'n minister. En je weet ook alles wat daaromheen speelt qua veiligheid. De andere kant is dat het al open en bloot op al die social media kanalen te zien is. Dus ik vind het wel een dilemma. Jan Kees? Ja, nou ja, en ik denk ook dat het bijdraagt aan het inzichtelijk maken en de ophef die hierover zou moeten ontstaan. Want hoe is het mogelijk dat iemand die een paar weken geleden voor Hugo bij het huis van Hugo de Jonge eenzelfde soort iets uithaalde? Daar zijn geen beelden van. Nu zien we hoe hij te werk gaat. Ja, dan vraag je toch echt nog meer af. Hoe kan het dat deze man dit nog weer kan doen? Ja, maar goed, de vraag is wel, heb je daar die beelden voor nodig? Nou, ik denk wel dat het wel extra hard binnenkomt. En dat daardoor ook in de samenleving iets van verontwaardiging ontstaat. Meer dan dat je het wegdrukt. En wat is de andere kant van dat verhaal? Ik bedoel, wat is de schade die het uitzenden van beelden op een mainstream kanaal? Een beroemde copycat gedrag. Ja. Dat mensen het gaan kopiëren. Vroeger in de jaren 60 had je een zogenaamd burgemeestertje. De burgemeester kon dit soort lui van de straat halen. En tijdelijk opsluiten. Ja. Ja. En dat is allemaal veel moeilijker geworden. Misschien ook wel terecht. Maar ik denk dat je als medium toch heel voorzichtig moet zijn met het presenteren van dit soort beelden. Ja, maar het staat dus wel al online. Dus... Je hebt wel je eigen verantwoordelijkheid. Ik denk niet dat welke krant, radiozender of televisiestation de illusie moet hebben voor de hele wereld te spreken. Maar je spreekt voor jezelf. Jullie spreken voor de regio, Gelderland. Boeren hebben wel eens bij Rob Jetten voor de deur gestaan. Ja, ja. Hebben jullie dat toen uitgezonden? Nee. Oh? Nee. We waren wel op de hoogte ook van de actie. En we hebben daar ook gewoon niet aan bijgedragen. We hebben ook gewoon gezegd, wij doen daar geen verslag van. Ook omdat het wel erg voelde als voor een karretje gespannen te worden. Want iets wordt pas groot als de media erbij is. Hè? Ja. Dus we hebben gewoon besloten om dat niet te doen. Het was uiteindelijk ook maar een paar man die bij hem voor de deur stond. Ja, maar goed. Maar het was ook wel een nieuwsfeit weer. Zeker, en dat is ook logisch. Want weet je, als je iets van iemand moet, dat geldt voor jou of voor mij, maar dat geldt zeker voor politici, dan is het op zakelijk gebied. Dan gaat het over werk. Dus als je iemand wil aanspreken op zijn werk, dan moet je bij de Tweede Kamer zijn, of je moet bij Omroep Gelderland zijn, en niet bij iemand zijn privéadres. Maar waarom zend je dan wel een man met een fakkel uit in een straat in Den Haag? Hey, ik vind het een dilemma. Ik denk dat wij daar een flinke discussie over... Ik weet niet wat de uitkomst zou zijn geweest. Want ik hoor ook wat hiernaast wordt gezegd. Van ja, je kan er ook aan bijdragen om juist te laten zien wat die impact is als iemand bij iemand voor de privé voor de deur staat. De andere kant is, wil je daaraan meewerken? Nou ja, we hebben toen met Rob Jetten hebben wij het niet gedaan. Nee. En daar sta ik ook wel achter. Maar dat was nog wel weer anders. Omdat dat een soort actie was vooropgezet. Het is vooral uur ook al even aangeraakt. Kijk, het heeft allerlei referenties naar donkere tijden uit de jaren 30. Hè? Mensen die met fakkels rondlopen en dan voor deuren te gaan staan. Ja. Ik denk dat je door dat inzichtelijk te maken, dat je daarmee toch meer bewustzijn creëert voor wat het... Dit valt niet te vergoeilijken. En zeker omdat het al de tweede keer was dat deze persoon dat deed. En ik heb begrepen dat, maar ik heb het niet gezien, maar dat Bo wel delen heeft afgeschermd, waardoor het niet duidelijk te zien is waar de minister woont. Ja, de redactie zegt, we hebben zeker getwijfeld. Het gaat erom, we zijn een actualiteitenprogramma en nieuwswaarde is dus belangrijk. We kijken meteen of het een herkenbare straat is. Ja. In dit geval was dat uit de beelden niet herleidbaar. Gaat altijd in overleg met eindredacteur en beeldredacteur. En in dit geval was dat ook redelijk kort op de uitzending. Nee, dan is er dus wel een aantal schakelingen geweest met erover nadenken. En nogmaals, het is een heel indringend beeld waarvan ik denk dat meer mensen zich bewust zouden moeten zijn dat dit aan de hand is in Nederland. Ja, maar ik dat ben ik met je eens, Jan Kees. Maar het is het woord vergoelijken zou ik toch willen, wat zou ik zeggen, dan zou ik met een korrel zout willen nemen, laat ik het zo formuleren. Want ook gisteren zag je weer dat er op Twitter, ook van politici, berichten kwamen als, nee, dat kan natuurlijk niet, maar puntje, puntje, puntje. En dan komt er een voorbeeld wat over henzelf gaat, in dit geval. Of over een gebrek aan aandacht voor eerdere acties. Bijvoorbeeld in dit geval de verfbom die naar het partijkantoor van Forum voor Democratie is gegooid door antifascisten vorige week. Mm-hmm. Heel slecht. Ik ben bang dat er heel veel mensen zijn die deze beelden niet zullen opvatten als een wake-up call, als een herinnering aan de jaren 30 waar jij aan refereert, maar als denken, hey, zoveel macht kun je dus ontplooien als individueel mens. Misschien moet ik wil ook, ja. Ik wil ook in beeld. Nou ja, goed, de betrokkenen die zond het ook uit op Facebook, hè, via een livestream. En dat is natuurlijk ook het dilemma waarvoor we komen te staan. Mensen hebben tegenwoordig allemaal hun eigen medium. Met als gevolg dat ze... Het is toch ook heel curieus dat de borsten van een kunstobject worden afgeplakt op Facebook, maar dit wordt gewoon uitgezonden. Ja, ik denk toch dat we met dit soort mensen in gesprek moeten. En de dialoog moeten blijven voeren. Ja, ik vrees toch wel liever in een spanlaken in gesprek dan zonder spanlaken. Ja, maar misschien ja, weet je, de situatie is er niet altijd naar, maar het liefst zou je met zo'n wil je gaan kijken van, goh, misschien moet ik met deze man koffie gaan drinken. Wie weet heeft hij er ook nog wel iets zinnigs te melden en is hij gewoon al heel lang niet gehoord. Maar goed, ja, nou ja, maar dan liefst wel in de dwangbuis dan. Want ook journalisten hebben met dit soort vormen van intimidatie te maken. Ik wil niet zeggen fakkels, maar goed, er zijn wel brandbommen bij journalisten naar binnen gegooid. En blijkt ook over de jaarcijfers dat er meer melding is gedaan door journalisten van bedreiging en fysiek geweld. Verdubbeld zelfs ten opzichte van 2020. Sandrina, dat doet ook denken aan een beslissing die jullie namen om geen verslag meer te doen. Althans praatjes rondom voetbalwedstrijden, risicodemonstraties. Bevestigt dit nieuws jouw beslissing van toen? Ja, en daar sta ik ook nog steeds 300% achter. En weet je, dit zijn gewoon super lastige beslissingen en besluiten. En elke keer denk je weer van, ja, wij moeten toch gewoon verslag kunnen doen op alle plekken van de wereld, weet je, dat gevoel. En de andere kant is dat jij echt wel wil dat jouw medewerkers 's avonds weer thuiskomen. Dus dat is elke keer wel een soort van afwegingen. Ga ik tussen de voetbalhooligans staan of doe ik het niet? Mm. En wat mis ik dan als ik het niet doe? En hoe strak gaan we daar dan op zitten? Wat valt er met die groep te praten, nee, zoals jij net zei? Nee, maar weet je, het is ook onze taak als er rellen zijn om daar wel verslag van te doen. En dat doen we ook gewoon. Dus ik kan iedereen daarin geruststellen. Mm. Maar het is best pittig soms. En we moeten heel goed nadenken van tevoren als wij naar groepen mensen gaan. En of het dan een demonstratie is, of een voetbalwedstrijd, of boeren, of whatever. Dan moeten wij aan de voorkant echt met een protocol in de hand de veiligheid van onze mensen gaan waarborgen. En dat is soms heel lastig werken. Want eigenlijk willen we dat liever niet. We willen er gewoon op af. En de boeren? Want die hebben je ook veel actievoerend in jullie provincie. Ja, voor de kerst kwamen ze nog even langs. Nou ja, weet je... Langs? Ja, bij de studio. Ja. Nou ja, weet je, wij staan toch wel voor dat wij vooral in gesprek willen. En dat ook doen. En wij ook merken dat ook die boeren openstaan voor gesprek. En we zijn het niet eens. En die conclusie kunnen we ook trekken. En dat kan zijn dat dat dan toch nog pijn veroorzaakt, zeg maar, bij de protesterende boeren. Maar we proberen wel naar ze te luisteren. En weet je, vaak hebben ze ook wel iets om naar te luisteren. En heb je dat ook serieus te nemen? En moet je ook echt wel met ze kunnen bespreken, dat je ook hun perspectief beschrijft. Ja, maar dan krijgen ze dus toch wel invloed op de berichtgeving. Hubert? Nou, ik vraag me af hoe je open en eerlijk kan luisteren wanneer je zelf geïntimideerd wordt als journalist. Ja, ik heb me daar geen moment trouwens geïntimideerd gevoeld. Dan is het een maar dat doet zich wel voor. Ja. Hè? Dus, ik kan me voorstellen dat mensen zich dat, hè, als je 25 trekkers voor de deur hebt met 50 boeren, dat dat wel enigszins intimiderend over kan komen. Dat aspect, daar wil ik iets meer over weten. Dat is waar. Ik heb dat nooit meegemaakt. Nee, ik heb in mijn jeugdige tijd als journalist natuurlijk veel met krakers te maken gehad. En die kwamen ook wel eens langs om een verhaal te halen over een stuk wat ze hen niet beviel. Oh ja? Ja, maar dat was zonder bivakmuts. En ze wilden graag ook een kopje koffie eerst. Mm. Dus dat is onvergelijkbaar met nu. Ja, Kees? Nou, werkte je al bij de Telegraaf toen de bouwvakkers daar verhaal kwamen halen? Nee, toen nog niet. Nee, toch? En ik werkte er ook niet meer toen daar een auto naar binnen reed een paar jaar geleden. Maar ik heb wel mensen gehad met wapens op de redactie. Oh, ja? Dat is wel gebeurd. Dat klinkt dan weer maar iemand met een mes. Laat ik het dan iets nuanceren. Dat is heel intimiderend. Maar dit maakt ook dat je grote mediabedrijven nodig hebt om die journalistiek sterk te laten zijn als collectief. Want freelancers zullen veel sneller zwichten voor intimidatie dan mensen die weten dat ze gesteund worden door een grote mediaorganisatie. Kijk, zo'n John van den Heuvel die en Mick van Welen, andere misdaadsverslaggevers die al jarenlang beveiligd worden. Ja, dat gaat tegen hoge kosten ook van de redacties. Een deel betaalt natuurlijk de overheid. Andere delen moeten die redacties, die mediabedrijven betalen. En het is heel fijn dat dat kan en dat ze de macht en middelen hebben om dat te doen, zodat die mensen door kunnen blijven gaan met hun werk. Dus ik denk wat dat betreft dat het belang van krachtige mediaorganisaties daarbij groot is. Ja. En ik denk ook dat vanuit de overheid het zo moet zijn dat je dat mensen ervan doordrongen zijn, dat van journalisten blijf je af. Overigens, je blijft van iedereen af die zich in het publiek debat mengt. Ook van politici en ook van andere particulieren. Ja, maar goed, we hadden het voor Tino over het klimaat. Hè? Journalistenvakbond NVJ is ook bezorgd over de opruiende taal van politici richting pers. PVV-leider Wilders noemde journalisten media vorig jaar nog tuig van de richel. Uitzonderingen daar gelaten. Ja, nee, dat is ook niet zo, niet zo mooi van iemand die in het politiek discours bezig is. En dat kan hij beter niet doen. Mm. Omdat, journalist, je kunt het met journalisten eens zijn of niet eens zijn. En gelukkig hebben we er heel veel, waardoor we een pluriform beeld hebben. Mm. En waardoor iedereen wel bediend wordt in het journalistieke, in de media. Maar goed, het gaat dan natuurlijk niet aan dat er politici zijn die hun achterban opruimen tegen journalisten. Nee, en zeker freelancers zijn dan extra kwetsbaar. Zo zie je dat ook. Ja, dat denk ik zeker. En ik vind ook dat je ook die freelancers waar je stevast mee samenwerkt, dat je ook die in bescherming moet nemen. En als wij ze op pad sturen, dan geldt hetzelfde als voor onze, tussen aanhalingstekens, eigen mensen. Maar ja, weet je, het is wel lastig. Wij kunnen nog een keer procederen of naar de rechter stappen of iemand camera's ergens ophangen of noem maar op. Als je als freelancer stevast wordt bedreigd, ik kan me voorstellen dat je dan of stopt met je werk of misschien wel je berichtgeving een beetje aanpast om te voorkomen dat er iets gebeurt. Ja, dat moeten we toch echt wel zien te voorkomen. Ja, maar ik denk dat het al gebeurt. Ja? Ja, zeker. Ik denk echt je wel. Je denkt het, maar heb je aanwijzingen? Nou ja, weet je, wat wij natuurlijk wel zien is dat er natuurlijk best wel sprake is van zelfcensuur. Ook op onze social media platforms. Ja. Als er iets rondom boeren, vluchtelingen, asielzoekers speelt. Heel voorzichtig formuleren. Dan gaan wij wel bedenken, gaan we het vandaag posten of niet? Hebben we daar genoeg mensen voor om het te gaan moderaten of niet? Nou, dat is dus, dat is dus ernstig, Hubert. Ja. Dan gaan we dus nu al als inhouden. Ja, nou, het eerste half uur ging het hier over de vraag of wij ons ook zorgen moeten maken over de kwetsbaarheid van onze democratie, pluriforme democratie. Ja, nou, dit is weer een voorbeeld dat de reden is voor zorg. Ja. Sandrine Hadering van Omroep Gelderland, ik wil je hartelijk danken. Evenals Jan-Kees Emmer, voormalig adjunct hoofddirecteur van De Telegraaf en voormalig correspondent ook voor die krant in Amerika. Tot 11:30, Niels Heidhuis. Zoals beloofd gaan we zo meteen de blik richten op Kazachstan. Heftige protesten, dodelijke slachtoffers nu. Een president die de hulp inroept van omliggende landen. Daar is natuurlijk de Russische president Poetin weer. Nou, laat dat nou iemand zijn die op de voet wordt gevolgd. In elk geval journalistiek gezien door Ruslanddeskundige Hubert Smeets. Dat is onze spraakmaker vanochtend. Na 11 verplaatsen we de focus naar de Wit-Russisch-Poolse grens met Klingendaal-directeur Monika Sie. En dan hebben we het over het cynische fenomeen van de migratiepolitiek. Daar wordt migratie ingezet als politiek wapen in wezen. Dat deed Wit-Rusland, maar Turkije kan dat ook doen en Marokko. Tegen 11:30 spelen we de Nationale Nieuwsquiz. Even nadenken over vraag 15. De vraag luidt, welke naam heeft Emma van de troon gestoten als populairste meisjesnaam? En dat is na het NOS-journaal met een naam die je niet in de top 3, in de top 10 vindt, denk ik. Blijft Katrien, bijzonder. Nee, blijft nee, bijzonder. Zeker. Katrien Straatman. NPO Radio 1. In Kazachstan zijn tientallen demonstranten door de politie gedood toen ze overheidsgebouwen bestormden. Dat melden de Kazachse autoriteiten. Ook zouden bij de rellen zeker 12 politieagenten om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren in Almaty, de grootste stad van Kazachstan. Het Nederlandse autoleasebedrijf Leaseplan wordt overgenomen door concurrent ALD. Het Franse bedrijf betaalt daarvoor bijna 5 miljard euro. Leaseplan heeft zo'n 1,8 miljoen auto's in beheer in tientallen landen. Na de overname verdubbelt dat aantal en is het wereldwijd een van de marktleiders. Kappersbranchevereniging Anko zegt dat het aantal illegale thuiskappers toeneemt. Een derde van de klanten die Anko ondervroeg ziet advertenties voorbij komen van thuiskappers die ondanks de lockdown toch blijven knippen. De branchevereniging roept hen op om te stoppen met het thuisknippen van hun klanten. En de Australische rechter doet pas maandag uitspraak in het hoger beroep van Novak Djokovic. Tot die tijd moet de Servische tennisser in een quarantainehotel blijven. Djokovic mag Australië niet in voor de Australian Open, omdat zijn visum ongeldig is verklaard. Hij kon geen goede reden geven waarom hij een medische vrijstelling heeft van coronavaccinatie. Zou het een hotel zijn met dezelfde sterrenclassificatie als waar hij normaal zit? Vraag ik voor de ik denk van niet. Nee. Jolanda van der Velde heeft een omgevallen suikerpietenvrachtwagen. Ja, dat klopt. Daar heb je last van onderweg op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. De weg blijft waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag dicht tussen Zevenbergen en het knooppunt Noordhoek. Je kan er vrij makkelijk omrijden via Breda over de A16 en de A58. Op de A58 Tilburg-Breda heb je nu zo'n 10 minuten vertraging tussen Bavel en het knooppunt Galder. En was vanochtend een ongeluk op de N201 Uithoorn-Hilversum. De weg blijft waarschijnlijk nog tot 1 uur dicht bij Vinkeveen. Bij dat ongeluk was een vrachtwagen betrokken. Ook daar ligt nogal wat rommel op de weg. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, we vragen deze dagen aan onze gasten een plaat mee te nemen. Een suggestie te doen, Hubert Smeets. Voordeel van jou als gast is dat je ons nog eens verrast met muziek uit een land waar we niet zo vaak muziek vandaan horen. Rusland. Nee, Oekraïne. Sorry. Het is Oekraïne, ja. Ja. Okean Elzy. Okean Elzy, ja. De Oceaan van Elza. Is een band die in Oekraïne en ook in Rusland, toen dat nog mocht, alleen voor stadions speelt. We hebben het hier echt over een U2-achtige allure. Ze komen uit Lviv, in het westen van Oekraïne. En dit lied wat ik voor jullie heb uitgekozen heet Onafhankelijkheid. Dat gaat over een meisje, onder andere, die de onafhankelijkheid creëert voor de zanger, voor de auteur. Maar het is eigenlijk het symbool geworden van de onafhankelijkheid van Oekraïne, met name na de opstand van 2014 op de Maidan. Daar werd het gezongen. En daar wat waren is onafhankelijkheid in het Russisch of in het Oekraïns? In het Oekraïns is Nezalezhnosti. Ja, ik ga het even op oefenen. We gaan luisteren of we het woord herkennen. Одна в моїй кімнаті, нема куди тікати. І їй, напевно, не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність. Вона втрачає сили, у неї зводить крила. Вона, мов Жанна д'Арк, але так по-кіношному красива. Моя субтильна незалежність. А ти лежиш, віддавши всю себе, злітаєш до небес зі мною на небес. Сама сховалась у любові. І от я тут без тями, і немає з нами. Ти випила її усю своїми жадними губами. Мою маленьку незалежність. І тут лежи. Wordt dan door 60.000 mensen meegezongen in het stadion? Ja. Hubert, dat heb jij meegemaakt? Dat heb ik een keer meegemaakt, ja. Okean Elzy uit Oekraïne, Nezalezhnist. En dat betekent onafhankelijkheid. Een van de twee broers die veroordeeld is voor de moord op de 14-jarige Lotte uit Almelo gaat in hoger beroep. De jongen van 16 had aanvankelijk gezegd dat hij het meisje vorig jaar om het leven heeft gebracht. Maar nu ontkent hij. RTV Oost-verslaggever Jan Colijn. Kun je nog even kort de zaak toelichten? Goedemorgen Niels. Ja, het gaat om twee broers van vorig jaar, 15 en 17 jaar waren ze toen. Die hadden beide een relatie met Lotte. Onafhankelijk van elkaar overigens. Maar met een kort tijdsbestek ertussen. En op een gegeven moment ontstond er ruzie. En de aanleiding was een naaktfoto die de oudste broer naar Lotte had gestuurd. En waarvan hij had ontdekt dat Lotte die op haar beurt had doorgestuurd. En die middag, dan hebben we het over vorig jaar net na de jaarwisseling, kwam het tot een treffen tussen Lotte en de twee broers. En die ontmoeting die eindigde aan de rand van een bedrijvenpark in Almelo. En het slachtoffer werd gewurgd. En haar lichaam is achtergelaten in een diepe sloot verstopt onder een partij rietmaaisel. En de beide broers zijn vlak voor kerst zijn ze veroordeeld tot de maximale jeugdstraffen van respectievelijk 1 en 2 jaar jeugddetentie in combinatie met de zogenoemde pijnmaatregel. En dat is zeg maar jeugd-TBS. Ja, en nu gaat dus een van die broers in hoger beroep. Ja, dat heeft de advocaat meteen na het vonnis al gezegd dat hij dat overwoog. En deze week heeft hij ook de daad bij het woord gevoegd. De jongen had weliswaar aanvankelijk, zoals je al zei, min of meer een bekentenis gedaan. Maar hij heeft verklaren later dat hij die bekentenis had gedaan in een poging om zijn oudere broer, en die zat op dat moment al vast, om die weer vrij te krijgen. En later zegt hij, stelt hij zelfs dat hij Lotte met geen vinger heeft aangeraakt. Ja, en als je dan zegt dat jij niet hebt aangeraakt, dan is het voor de hand liggend dat je bij een veroordeling in hoger beroep gaat. Ja. Bovendien, de maximale straf is al tegen hem opgelegd. Hè? Dus in principe heeft hij niks te verliezen. Die straf kan eigenlijk alleen maar lager uitvallen. Ja, rondom de moord of de dood, de verdachte dood van Esmé in Leiden werd gezegd, dat komt niet zo vaak voor, dat zo'n jong kind wordt vermoord. Maar dit is toch ook nog een vrij recente zaak die, denk ik, in Almelo heel veel onrust heeft veroorzaakt. Ja, hij heeft heel veel onrust veroorzaakt. En normaal gesproken ook bij minderjarige verdachten, dan zaken worden achter gesloten deuren behandeld. En dan blijven de ins en outs, de details, die blijven vaak wat onbekend. Wij zijn toch eigenlijk min of meer in deze zaak wat dieper ingedoken, omdat bleek dat er een ook sprake was van een naaktfoto. En dan heb je over het zogenoemde sexting. Ja, dan wordt een verhaal wordt maatschappelijk ook relevant natuurlijk. Ja, ja. Maar goed, voor de ouders is dit wel pijnlijk dat er nu een hoger beroep komt, denk ik. Ja, ja, enerzijds uiteraard, want ze moeten nogmaals die pijnlijke gang naar de rechter maken. Alle juridische ellende komt nog eens een keer op ze af. De pijnlijke details over de dood van hun dochter, de emoties die erbij komen kijken. Maar anderzijds zou je kunnen zeggen, er waren destijds weliswaar die verhalen over, onder meer in de appgesprekken die tijdens de recherche-onderzoek opdoken, dat de ruzie was over de naaktfoto, maar tegelijk hebben die beide broers tijdens de politieverhoren en ook tijdens de rechtszaken hebben ze eigenlijk voornamelijk het zwijgende toegedaan. We hebben gesproken met de woordvoerder van de ouders en die zei ook van, voor de ouders was eigenlijk het allerbelangrijkste in deze zaak is dat de onderste steen moest bovenkomen. En door de proceshouding van de jongens is die allerbelangrijkste vraag eigenlijk nooit beantwoord. En nu zou je wel kunnen zeggen, door het hoge beroep mocht de jongste van de twee broers nu alsnog gaan praten en opening van zaken bieden, dan krijgen die ouders wellicht toch nog antwoord op die ene grote vraag. Waarom? De vraag waarop ze tot op de dag van vandaag mee worstelen, waarom moest hun dochter Lotte dood? Dankjewel, Jan Colijn van RTV Oost. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Spraakmaker vandaag is Hubert Smeets, Ruslandkenner, journalist. En aangeschoven is inmiddels ook Monica C. Dian Ho, politicoloog, directeur van Klingendaal. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Met hen gaan we ons dit hele uur bezighouden over buitenlandse zaken in 2022. Na 11 gaan we het hebben over de situatie, althans dat is een beetje de aanleiding voor het gesprek, de situatie aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Mevrouw C., dat was wel een van de heftigste gebeurtenissen afgelopen jaar wat u betreft. Je hoort er nu eigenlijk niet zoveel meer over. Hoe is het nu? Nee, dat heeft eigenlijk ermee te maken dat de acties van de Europese Unie redelijk effectief zijn geweest. Aan de ene kant om, anders dan Lukashenko hoopte, de sancties niet te verminderen, maar te versterken. En door een diplomatiek offensief in te zetten naar de landen van herkomst. Dus China's, de vicepresident van de Europese Commissie, die is een tour gaan maken langs de landen van herkomst, Irak. Ja, die hun vluchtelingen naar Wit-Rusland lieten gaan, migranten. Migranten, niet altijd mensen die in aanmerking komen voor vluchtelingenbescherming juist. En ook naar Erdogan bijvoorbeeld. Omdat eigenlijk het doorreisstation was. En ook op airlines heeft de Europese Unie zich gericht. Bijvoorbeeld Turkish Airlines heeft een groot belang om op Europa te kunnen vliegen. Ja. Dus die passen er nu ook voor om mensen naar Minsk te vervoeren. Het is wel omstreden, dus we hebben straks na 11 wel nog veel te bespreken. Zeker. Fijn dat u er bent. Praat ook mee over het nu komende onderwerp, Hubert Smeets. We gaan het hebben over een land dat eigenlijk nooit in het nieuws is, maar nu juist heel erg. Sinds gisteren Afghanistan, we hoorden net van Katrien Straatman. Veiligheidstroepen hebben vannacht weer controle gekregen over het centrum van Almaty, de grootste stad van Kazachstan. Panzerwagens zijn ingezet. Jij zei ook al, het leger heeft het eigenlijk nu overgenomen van de politie. Zit je aan het scherm gekluisterd voor berichten uit Kazachstan? Nou, je kunt weinig zien. Nee. Want een van de belangrijkste maatregelen die Tokayev, de president van Kazachstan, heeft genomen, is het internet eruit gooien. Dus de berichten die uit Kazachstan komen zijn sporadisch. En ik moet me beroepen op veel Russische media die nog wel wat mensen ter plekke hebben. En op dit moment is er ook het begin van een buitenlandse militaire invasie of hulpactie gaande. Er is een soort van tegenhanger van de NAVO. Dat heet het de Verdragsorganisatie voor Collectieve Veiligheid. Die wordt vanuit Moskou gestuurd. Kazachstan is daar lid van, Belarus is er lid van, Armenië is er lid van. En die zijn gisteren te hulp geroepen door de Kazachstaanse president om hem bij te staan in de strijd tegen buitenlandse inmenging en terrorisme. En dat is nu gaande. Maar zie je ook al troepen inderdaad van de Russen? Nee, die heb ik nog niet gezien. Maar vanmorgen bijvoorbeeld heeft de Armeense premier vastgesteld dat ook hij met 70 man blauwhelmen, zoals ze daar heten, naar Kazachstan zal gaan. De grens met aan de Oeralkant met Rusland is afgesloten. Wit-Russische troepen gaan ook die kant op. En de Russische regering heeft inmiddels ook gezegd bereid te zijn om deze broederlijke hulp waarom gevraagd was te gaan verlenen. Ja, en nou, waarom is dat allemaal nodig? Er zijn protesten ontstaan. Dit is een land waar dat eigenlijk normaal niet gebeurt. Nou, 5 jaar geleden waren er ook stevige protesten. Je kan de klok er een beetje op gelijk zetten. Zo eens in de zoveel jaar komt de bevolking de straat op. Maar dat zou doen vermoeden dat ik hierop al maanden op heb zitten wachten. Voor mij was het ook een verrassing. Nee, maar dat is natuurlijk vaak zo, hè? Ja. Dat er zijn in het verleden altijd punten aan te wijzen. De kern van het probleem in Kazachstan is dat al 30 jaar geregeerd wordt door de eerste president en de laatste partijsecretaris van Kazachstan. Het was deel van de Sovjet-Unie, Nazarbayev. Die heeft daar een corrupt oligarchenregime van gemaakt. Hij heeft heel veel gemoderniseerd in het land, dat is zeker, maar de rijkdom, de opbrengst, is heel eenzijdig terechtgekomen bij een kleine groep oligarchen, onder wie zijn eigen dochter en zijn eigen schoonzoon. Dat heeft al jaren heel veel kwaad bloed gezet in dat land. De aanleiding, de vonk in het kruidvat, is de prijsverhoging van benzine en LPG. Van 20 naar 40 cent per liter. Dat is niet duur. Nee. Maar Kazachstan, nu komen we bij de wat serieuzere achtergronden. Kazachstan is een land waar ongelooflijk veel grondstoffen gedolven worden. Olie, gas, tal van mineralen, uranium. Dus het is onder de grond een heel rijk land. En boven de grond wonen relatief weinig mensen, nog geen 20 miljoen. Als dat ongelijk verdeeld wordt in een land wat altijd in een Sovjet-traditie heeft geleefd van zogenaamde gelijkheid en gelijkwaardigheid, althans in sociale zin, dan is zo'n hyperverrijking van de familie van de president en voor de voormalige president, hij is een paar jaar geleden al opgestapt, en zijn doorn in het oog. En zijn vriendjes, dat is natuurlijk een doorn in het oog van veel mensen. Dus het protest richtte zich eigenlijk altijd tegen Nazarbayev, de voormalige partijsecretaris -president. En dat is nu eigenlijk uit de hand gelopen. En dat heeft met heel veel dingen te maken die sociaal-economisch van aard zijn. Klein detail noemen. In Kazachstan hebben vrij veel mensen een hypotheek genomen in dollars of euro's. Maar de Kazachse munteenheid is de afgelopen 5 jaar heel snel veel minder waard geworden. Met als gevolg dat de mensen die zo'n dollarhypotheek hebben ineens hun schuld zien verdubbelen of verdrievoudigen. Ja. En die willen daarvoor gecompenseerd worden. Dat gebeurt natuurlijk niet. En dat stapelt resentiment op tegen de kliek in Astana, een nieuwe hoofdstad die gebouwd is in het noorden van Kazachstan, die tegenwoordig Nur-Sultan heet, naar de voornaam van Nazarbayev. Dat stapelt die haat en die woede op, en die is er uitgekomen deze afgelopen dagen. En het is eigenlijk, je zou het een beetje kunnen vergelijken met een boerenopstand in de 17e, 18e eeuw. Woede die eruit moet en met veel geweld ook uitkomt. Ja, en maar hoe wordt daar normaal gesproken? Dat komt dus niet zo vaak voor. We noemen dat dan een autoritair regime. Ja. Dictator dus eigenlijk. Ja. Mensen gaan nu toch de straat op. Het wordt ook weer hard neergeslagen. We horen dat er tientallen doden bij vallen. Wordt het daarmee effectief de kop ingedrukt? Horen we er over een paar dagen niks meer van? Dat is de vraag. Het feit dat Rusland, Belarus, Armenië nu met troepen met blauwhelmen daar de orde gaan herstellen, geeft aan dat de autoriteiten in Nur-Sultan, in de hoofdstad van Kazachstan, niet meer in staat zijn om het met eigen middelen op orde te brengen. Niet met de politie en misschien ook niet met het leger. Dus ik denk dat dit wel even door gaat duren. Dit is ook de meest grote en brede oprisping van geweld en van protest sinds 30 jaar. Er is wel vaak protest geweest. Dat protest speelde zich vooral af de afgelopen 20, 30 jaar in de oliesteden van het land, dicht bij de Kaspische Zee. Maar nu is het ook overgeslagen naar Alma-Ata, de voormalige hoofdstad en het commerciële centrum van de stad. En dat betekent dat ook misschien de middenklasse gegriefd is en wraak wil nemen. Wat de president van Kazachstan gedaan heeft, is de regering ontslaan, de chef van de geheime dienst ontslaan en nog wat andere hoge functionarissen de laan uitgestuurd. Maar dat was onvoldoende. Maar het is ook een beetje tweeslachtig, hè? Dus aan de ene kant doe je wat een soort democratische reactie is, van jullie willen de regering niet meer, dan sturen we die weg en we vervangen die vervelende hoofd van de geheime dienst. En aan de andere kant komen er keiharde ordentroepen op straat. Dus het is ook niet, het lijkt wel alsof hij eigenlijk niet zo goed weet wat hij moet doen. Nee, anders had hij ook niet gisteren de hulp ingeroepen van Moskou. En hoe wordt er in de Russische media eigenlijk over bericht? Lees je daar iets over of wordt het stilgehouden? Nee, uiteraard. Er wordt in de Russische media over bericht en soms ook in een trotse setting. Kijk onze rol hier als gendarme, als politieagent van het hele grote gebied dat vroeger Sovjet-Unie heette. Daar zijn ze trots op, want ze voelen zich al 30 jaar in Rusland, ik zeg nu ze, maar veel Russen voelen zich al 30 jaar vernederd. Hè. Ze zijn dat grote rijk kwijtgeraakt, nu 30 jaar geleden, in 1991. Dat speelt. Ja. Er zijn ook al wat Russische nationalisten die zeggen, maar we hebben nog wel een paar eisen ook aan Kazachstan. Bijvoorbeeld erkennen van de annexatie van de Krim. Want wij denken heel graag in Nederland dat Kazachstan, dat zijn de loopjongens van Moskou en zo, en die hebben allemaal geen eigen meningen. Maar zo was het niet. De president van Kazachstan, die Nazarbayev, die ik al noemde, en zijn opvolger Tokayev heeft dezelfde lijn gevoerd. Die heeft altijd heel voorzichtig ook afstand gehouden tot Rusland, omdat in Kazachstan heel goed bekend is dat ook de onafhankelijkheid van Kazachstan voor Moskou, voor Poetin, geen wet van mede en perzen is. Poetin heeft ooit gezegd, Kazachstan, 5 jaar geleden, dat land bestaat eigenlijk niet. Hetzelfde als wat hij zegt over Oekraïne. En enige reden dat we nu te maken hebben met een onafhankelijk Kazachstan, dat is omdat daar een hele slimme vent is geweest, Nazarbayev, die dat voor elkaar gekregen heeft. Maar zonder Nazarbayev zou Kazachstan nooit soeverein zijn geweest. Oh, maar dan is het en in Kazachstan begrepen ze heel goed wat Poetin zei. Ja. Hij zei eigenlijk, die Nazarbayev is de garantie voor de soevereiniteit van Kazachstan, maar zonder hem heb ik misschien weer pretenties. Maar nu zit die opvolger er en die roept notabene de Russen in voor hulp. Ja, dat en die heeft best gevaarlijk. Dus die heeft ook, dat is het gerucht althans, wat sinds een paar uur gaat, ook de familie van de vorige president Nazarbayev op een vliegtuig naar Dubai gezet. Die is goed voor 5 miljard, hè? Die dochter en die schoonzoon. Dus we hebben het echt over serieus geld. Die is duidelijk in een hoek gedrukt en kan nu niet meer die zogenaamd onafhankelijke rol spelen die Nazarbayev de afgelopen 25 jaar wel heeft gespeeld. We hebben het nooit over Kazachstan. Er komt wel olie vandaan, er komt uranium vandaan. Niet onbelangrijk, hè? Niet onbelangrijk. In de energietransitie. Blijkbaar ook potassium, een mineraal. Voor kunstmest, niet onbelangrijk. Maar chroom, aluminium, gas. Is het ook van belang in de machtsstrijd tussen Rusland en eventueel China? Vraag ik ook aan Klingendaal, Monika Xi. Ik denk het wel, Kazachstan, maar ik ben niet gespecialiseerd in China. Nee. Kazachstan heeft zichzelf duidelijk een rol toegeëigend in de zijderoute. De spoorlijnen die, die vanuit China naar het westen gaan, die gaan over Kazachs grondgebied. Tegelijkertijd is Kazachstan ook een land wat grenst aan het Oeigoerengebied. Het is met andere woorden, ook op dat punt niet een land wat alleen maar naar het pijpen danst van Peking. Nee, dus precies. Dus het belang van Kazachstan zelf is om een beetje vrienden te blijven met allebei. En een beetje autonome positie te houden. Puur uit economisch belang, neem ik aan. Maar voor Rusland en China ligt dat natuurlijk anders. Ja, en Rusland speelt al heel lang, en dan hou ik erover op, want al heel lang het idee van Solzhenitsyn, de beroemde Russische schrijver, Nobelprijswinnaar voor de literatuur. Die heeft ooit een essay geschreven die zei, ja, die Sovjet-Unie, daar moeten we van af. Maar we moeten naar een Slavische Unie toe van drie landen, Oekraïne, Belarus en Rusland, plus het noorden van Kazachstan, want daar is de Russisch sprekende bevolking in de meerderheid, en die moeten we ook weer bij Rusland trekken. En dat is het vinkentouw waar het Kremlin nu op zit. Ja, en voor China, mevrouw Xi? Nou, wat hier doorheen schemert is denk ik geopolitiek. En assertieve grootmachten die bereid zijn om het geweld de kaart te hertekenen. Hubert noemde net al de Krim. Oekraïne, waar Rusland actief is geweest. En de verbinding van die machtspolitiek met geo, met de aarde. En wat er in die aarde zit. Vanuit dat perspectief is Kazachstan dus belangrijk. Alles wat daar in de grond zit. Dus dat geeft een extra gevoeligheid. Waardoor China en Rusland beide zullen volgen wat hier gebeurt. Maar is het voor China? Geopolitiek is precies die verbinding tussen macht en geo. En wat de strategische kwaliteit van dat territorium is. Dus je zegt, 20 miljoen mensen wonen daar slechts. Hè, maar de strategische kwaliteit van dat territorium is vanwege die grondstoffen bijzonder. Maar stel dat Kazachstan iets meer Russisch wordt. Hè, de Russen slagen erin om daar een wat grotere claim op te leggen. Is dat dan nadelig voor de Chinezen, zolang die treinen maar kunnen blijven rijden? Ja, dat zou precies de balans zijn, hè, denk ik. En dit heeft natuurlijk tot de Sovjet-Unie behoord. Dat is de oude balans geweest. Hè. Zolang inderdaad China in zijn ontplooiing langs die zijderoute, langs de Belt and Road initiatieven niet gehinderd wordt. Dat zal het perspectief van China zijn, verwacht ik. Ja. Poetin vindt het altijd prachtig als er onrust is in Europa. Dat wakkert die vieze trollen ook graag aan. Dat horen we jou ook vaak zeggen, Hubert. Maar onrust in een buurland en een land dat hij tot zijn invloedssfeer rekent natuurlijk niet. Nee, en het komt hem ook slecht uit, omdat hij zelf de afgelopen maanden zijn focus heeft gezet op het Westen, op Oekraïne en daarvoor op Belarus. Ja. Dus een van de grappige dingen is dat de hulp die verleend moet worden door Russische troepen om daar de orde te herstellen in Kazachstan, als dat heel veel troepen moeten zijn, dan moeten die voor een deel misschien weggehaald worden uit het zuiden van Rusland, waar ze nu bij de Oekraïnse grens liggen. Ja. Want die kwamen namelijk uit de Oeral en het Siberië. Dus wellicht is die lagen daar niet al, die 100.000 die er nu bij de grens van Oekraïne zijn samengetrokken, die kwamen uit het midden van Rusland of verder nog uit het oosten van Rusland. Ja, dus Poetin heeft nu wel twee problemen op zijn bord. Maar troepen genoeg, toch? Of? 1 miljoen soldaten heeft het Russische leger. Dat is aanzienlijk meer. Dat is vijf keer meer dan Frankrijk en Duitsland samen op de been kunnen brengen. Precies. Maar goed, we praten hier niet over een twee fronten oorlog, toch? Zo ver is het nog lang niet. Nee. Maar zijn politieke focus op de Oekraïne en zijn poging om de Oekraïne te gebruiken als alibi tegen de NAVO, hè, dus geen stap meer naar het oosten, kernwapens Europa uit, er mogen geen nieuwe leden meer in de Atlantische Alliantie worden toegelaten, Oekraïne niet, Georgië niet, Finland niet, Zweden niet. Die strategie van de afgelopen maanden, die heeft ineens een nieuwe agenda gekregen daarnaast, en dat is in Kazachstan. Juist. Maar we gaan zo meteen toch terug trekken naar Oost-Europa en het belang van echte migratiepolitiek. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Louis Leeman was dichter, muzikant, componist, scheepsarcheoloog en Een echte non-conformist. Hij was dus absoluut non-volgzaam. En hij deed nooit mee met wat anderen vonden dat er gedaan moest worden. Hij bedacht het zelf. Marten Minkema maakte een documentaire over deze alleskunner. Jou is natuurlijk ook vaak aangevreven dat je excentriek zou zijn of dat soort dingen. Nee, nooit in mijn gezicht. Deze week in Docs, de perfecte amateur. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Morgen bij Human in Argos Media Logica. De terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica. Morgen bij Human om 14:15 op NPO 2. Elf uur. NPO Radio 1. Niels Heidhuis. Het waren pijnlijke beelden. Vluchtelingen die vastzaten bij de Pools-Wit-Russische grens. Een frank voorbeeld van migratiepolitiek. Een machtsmiddel. En we gaan het daar zo meteen verder over hebben met Klingendaal-directeur Monica Sie. Eerst het NOS-journaal Katrien Straat. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, zijn bij rellen gisteravond 12 agenten om het leven gekomen, meldt de staatstelevisie. Een van de agenten zou zijn onthoofd. Alles wijst erop dat ook aan de kant van de demonstranten veel doden zijn gevallen. De politie zegt dat tientallen relschoppers zijn geëlimineerd. Volgens de CSTO, dat is een militair samenwerkingsverband van voormalig Sovjet-republieken, heeft Rusland parachutisten naar Kazachstan gestuurd. Die zijn onderdeel van wat vredestroepen worden genoemd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp zet vraagtekens bij de rol van dergelijke troepenmachten. Vredestroepen, ja, die gaan normaal gesproken naar een situatie waarin er vrede is, waarin er een bepaald bestand is bereikt in een oorlogssituatie bijvoorbeeld. Hier is daarvan helemaal geen sprake. Hier is sprake van massaal verzet van demonstranten, ook van plunderaars. In ieder geval een hele ondoorzichtige situatie. En het is onduidelijk wat de rol zal zijn van die troepen in die situatie. In heel Kazachstan wordt sinds een aantal dagen gedemonstreerd tegen de gestegen brandstofprijzen en het autoritaire regime. Het aantal illegale thuiskappers neemt toe, zegt de ANCO. Dat is de branchevereniging voor kappers. Een derde van de klanten die de ANCO ondervroeg ziet advertenties voorbij komen van thuiskappers die ondanks de lockdown toch blijven knippen. Een kapper uit Eindhoven zegt tegen Omroep Brabant dat hij wel moet, anders heeft hij geen eten op tafel. De branchevereniging ANCO roept kappers op om te stoppen met het thuisknippen van hun klanten. De jongste van de twee broers die werden veroordeeld voor de moord op Lotte van 14 uit Almelo gaat in hoger beroep, meldt RTV Oost. De jongen van 16 bekende de moord eerder in WhatsApp-berichten, maar zegt nu dat hij de appjes alleen heeft verstuurd om zijn oudere broer vrij te krijgen. De wethouders in de grote steden zijn blij met de nieuwe ministerspost voor armoedebeleid. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan, maar het kabinet wil meer werk maken van de bestrijding van armoede in Nederland. En Julia en Noah waren afgelopen jaar de meest gegeven kindernamen. Een jaar eerder was Noah ook al het populairst voor jongens. Voor meisjes was dat toen nog Emma, maar die naam zakte afgelopen jaar naar de derde plek. Het Nederlandse autoleasebedrijf Leaseplan wordt voor bijna 5 miljard euro overgenomen door de Franse concurrent ALD. Leaseplan is nu nog eigendom van een groep investeerders. Het zit in 32 landen en heeft zo'n 1,8 miljoen auto's in beheer. Na de overname verdubbelt het aantal en is het wereldwijd een van de marktleiders. De bestuursvoorzitter van Leaseplan verwacht ook de komende jaren groei, ook al werken meer mensen nu thuis. Wat wij zien, hebben gezien over de afgelopen 55 jaar dat Leaseplan bestaat, is dat er ieder jaar meer auto's op de weg komen. Dat is een heilige koe-auto voor iemand. Dat is een soort vrijheid die mensen kopen met een auto. Er zit zoveel emotie achter dat wij geloven absoluut niet dat het autopark gaat shrinken. Het is nog niet duidelijk wat de overname betekent voor de aanwezigheid van Leaseplan in Nederland en de 1600 werknemers hier. De Australische rechter doet pas maandag uitspraak in het hoge beroep van Novak Djokovic. Tot die tijd moet de Servische tennisser in een quarantainehotel verblijven. Djokovic mag Australië niet in voor de Australian Open, omdat zijn visum ongeldig is verklaard. Hij kon bij aankomst geen goede reden geven waarom hij een medische vrijstelling heeft van coronavaccinatie. De tennisser probeert zijn uitzetting via het hoger beroep te voorkomen. De Australian Open begint over anderhalve week. Het weer nog. Vandaag schijnt geregeld de zon. En op de meeste plaatsen blijft het ook droog. Het wordt 5 of 6 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en later op de avond volgt er ook regen. En aan zee gaat het stevig waaien. Morgen maximaal 5 graden en kans op winterse buien. Nu schijnt de zon nog, maar desondanks ongelukken op de weg. Jolande van der Velden. Ja, en ook opruimwerkzaamheden. Er liggen nogal wat suikerbieten op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. De weg is dicht tussen Zevenbergen en knooppunt Noordhoek, waarschijnlijk nog tot 3 uur vanmiddag. Ben je op weg naar Roosendaal, rijd dan liever om via Breda over de A16 en de A58. De A58 van Tilburg naar Breda is het wat drukker. Tussen Bavel en knooppunt Galder 7 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. En door een ongeluk van vanochtend is nog steeds de N201 uit Hoorn-Hilversum in beide richtingen dicht bij Vinkeveen. Dat duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. Ster. Waterontharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Hoi, ik ben Evie van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evievanlandschot.nl. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Evie, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evievanlandschot.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Morgen in Meldpunt. De hoge prijzen voor behandelingen van huisdieren. Een dierenartsrekening van duizenden euro's is geen uitzondering meer. Bestraling van de hond of de kat of het laseren van de ogen van een hamster. Commerciële dierenklinieken verdienen er flink aan. In Meldpunt, morgen om 7:55 bij Max NPO 2. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Huithuis, Spraakmakers. Ja, we zijn er tot 11:30 met spraakmaker Hubert Smeets, Ruslandkenner. We spraken net over Kazachstan en ook al even over de verschillende belangen die Rusland en China daar hebben. Klingendaal-directeur Monika Xi is er ook bij. En met haar spreken we over een andere geopolitieke ontwikkeling, waarbij we ook deels de blik werpen op de voormalige Sovjet-Unie. Migratie. Migratie als pressiemiddel. We zagen het aan de Wit-Russisch-Poolse grens afgelopen jaar, mevrouw Xi. Waarom is migratie wat we dan noemen geopolitiek? Ja, geopolitiek had het net al over. Het gaat eigenlijk over de verbinding van territorium met macht. En migratie gaat natuurlijk over het overschrijden van grenzen. Ja. En wanneer eigenlijk de buurlanden rondom de Europese Unie in de gaten krijgen dat zij de controle over migratiestromen, de Europese Unie in, illegale migratiestromen, de Europese Unie in kunnen inzetten als drukmiddel, dan heb je eigenlijk migratie, de geopolitiek van migratie te pakken. En waarom doen die landen dat? Wat willen ze daar dan eigenlijk mee bereiken? Ja, ze gebruiken eigenlijk die irreguliere toegang tot de Europese Unie als een drukmiddel, omdat ze weten dat het derde element van geopolitiek, namelijk denkt het volk binnen die grenzen er ongeveer hetzelfde over. Ze vermoeden dat het niet het geval is. Toen Lukashenko die mensen via Minsk naar de grens met Litouwen en daarna Polen bracht, vermoedde hij dat Polen zich zou verzetten, die mensen terug zou duwen. En hij hoopte dan dat de Europese instellingen en ook een land als Nederland, dat al bezig was Polen aan te vallen, omdat Polen de rechtsregels van de Europese Unie niet goed uitvoerde ten aanzien van rechters, et cetera, hoopten ze dat er op die manier tweespalt zou komen binnen de Europese Unie. Dus zo Nederland van, we hebben en Polen nodig, dus er zou discussie ontstaan over hoe hard we Polen moesten aanpakken. Nou, eigenlijk verwachtte Lukashenko dat Nederland en ook de Europese instellingen Polen zouden aanvallen op het feit dat ze die arme asielzoekers terugstuurden. Maar dat was eigenlijk een misschatting. Want anders dan Lukashenko verwacht heeft, hebben de Europese instellingen en ook Nederland zo'n schrik van illegale migratie. Deze kwestie geframed als een hybride aanval. Dus niet als 8000 mensen die de grenzen zijn overschreden en 40.000 mensen die zijn tegengehouden, die allemaal als vluchteling asiel hadden willen aanvragen. Ja. Maar eigenlijk, het woord migranten wordt voortdurend gebruikt, die door Lukashenko gehaald zijn uit landen als Irak. En naar Minsk zijn gevlogen en dan door agenten naar de grens zijn gebracht. Ja. Alwaar een hybride aanval op de Europese Unie is uitgevoerd. Dus het op een heel andere manier geframed. En er is eigenlijk veel meer dan verwacht eenheid binnen de Europese Unie geweest. Ja. Afgezien van NGO's, Amnesty International, die schande spraken over wat hier gebeurde. Want iemand die zegt, ik ben vluchteling, die moet eenmaal op Europese bodem de kans krijgen om fatsoenlijk asiel aan te vragen. Sterker nog, als iemand zich aandient aan de muur van Fort Europa en zijn hand opsteekt, dan mag je de asielprocedure in. Ja. Dus dat zeggen Europese rechtsuitspraken. Ja. Dit zijn eigenlijk wat dan pushbacks heten, het terugduwen van migratie. NRC heeft er ook over geschreven, Hubert, dat eigenlijk nu usance is geworden. Brussel knijpt een oogje toe. Ja, omdat dit een politieke zaak was. Ja. En geen mensenrechtenzaak. Ja, voor de individuele migranten was het natuurlijk wel een zaak van menselijke vrijheid en menselijk perspectief. Maar voor Europa was het een politieke zaak. Het ging om Lukashenko die mensen tot wapens maakte. Zoals en dat dan maakt dit heet ook anders dan bijvoorbeeld de Turkije-deal. Ja, inderdaad. Daar ging het eigenlijk om een migratiepartner, zou je kunnen zeggen. Hè? Want Erdogan vangt 4 miljoen Syrische vluchtelingen op in Turkije. En ik sprak een aantal weken geleden de hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor migratie in Turkije. En hij zei, realiseer je wel dat de afgelopen 10 jaar 700.000 Syrische baby's zijn geboren uit deze vluchtelingen. Die vangen wij allemaal op. Die mogen allemaal in Turkije naar school. Nou, onderdeel van de Turkije-deal is dat Europa Turkije daar ook in ondersteunt. Voor 5 jaar hebben ze 6 miljard euro gekregen. Nou, die Turkije-deal is nu afgelopen en Turkije is ontevreden over de verlenging van die deal. Dus dan heb je eigenlijk weer een pressiemiddel. Ja, dan heb je te maken met een migratiepartner, wat Lukashenko natuurlijk helemaal niet is. Daar was helemaal geen migratiesamenwerking mee in 2020. Gingen 257 mensen daar de grens over, wel geteld. Migranten. Dus dat was van een volkomen andere orde. Zij vangen ook geen grote hoeveelheden vluchtelingen op voor de Europese Unie, met ondersteuning van de Europese Unie. Dus de relatie is een heel andere dan met Erdogan. Alleen Erdogan heeft wel heel goed door dat je even de grens kunt openen om te laten voelen, deze migratiepartner voelt zich in de steek gelaten. Ja. En Europa zal eraan aan moeten wennen dat ze niet meer de dienst uitmaken in de regio rondom Europa, maar met deze buurlanden tot een vergelijk moeten komen, tot de identificatie van gedeelde belangen, waarbij Europa iets moet bieden, ook aan de landen die diensten verlenen voor de Europese Unie. Wit-Rusland is een andere kwestie dan Turkije, maar toch is migratie dan een machtsmiddel. Ja. Geldt dat nog voor andere landen? Ja, ook Marokko heeft dat ontdekt. Op verschillende momenten hebben die dat ook ingezet. Ook om kleinigheden. De Marokkaanse koning ging uitvaren en is een keer aangehouden door de Spaanse kustwacht. Oh. Daar was hij zeer misnoegd over dat hij niet als de koning werd herkend. En hij werd om zijn papieren gevraagd. En een aantal dagen later kon een groot aantal migranten, enkele duizenden, de Spaanse enclaves in Noord-Afrika bereiken, doordat de Marokkaanse grenswachten even niet die grens bewaakten. Die landen beseffen dat zij met het laten oversteken een drukmiddel hebben. Ja. Tegelijkertijd heeft de Europese Unie natuurlijk ook allerlei drukmiddelen. Negatieve, zoals elites kunnen geen visa meer krijgen om de Europese Unie binnen te komen. Ja. Ze dreigen ook met ontwikkelingshulp te verlagen, et cetera. Maar toch is dit de vraag natuurlijk of dit nou zinvolle machtspolitiek is. Hè? Bereik je hier nou mee dat je de migratie echt controleert en de mensen binnenkrijgt die je misschien wel binnen wil hebben. Ja. Het klinkt allemaal een beetje als wij willen helemaal geen migranten, dus duwen ze terug. En die Lukashenko moeten we ook al niks mee te maken hebben, dus dan gaan we er nog harder in. Terwijl het is niet heel, het lijkt niet heel erg rationeel. Nou ja, je wil eigenlijk een onderscheid maken tussen een dictator à la Lukashenko, die je lik op stuk moet geven, denk ik. Overigens heeft de Europese Unie ervoor gekozen om, ondanks het feit dat ze het als een hybride aanval hebben geframed, wel nu voorstellen te doen voor een versnelde grensprocedure, waarbij er nog steeds de mogelijkheid is om bij grensovergangen asiel aan te vragen. Dus de Europese Commissie probeert asielrecht te verenigen met het feit dat hier echt met een georchestreerde aanval sprake is. Ja. Andere gevallen geldt eigenlijk dat er naar een breder migratiepartnerschap gestreefd zou moeten worden eigenlijk, waarbij onderkend wordt dat er een gedeeld belang is van de landen rondom Europa en de Europese Unie bij gecontroleerde migratie. Wat is dat gedeelde belang dan? Ja, het gedeelde belang is dat eigenlijk ook een land als Marokko, ook een land als Tunesië, wil eigenlijk geen massale, illegale migratie naar de Europese Unie. Omdat heel lang bij hun. Ja, als dat zou werken, dan zouden ook mensen uit achterliggende landen via Marokko of via Tunesië steeds meer de Europese Unie willen proberen te bereiken. Ook mensen die helemaal geen recht hebben op vluchtelingenbescherming. En dat zou vaak niet lukken. En dan keren die mensen terug naar dat land. Dus een land als Tunesië of Marokko zit er helemaal niet op te wachten om een transitland om een hub te zijn. Nee. Precies. En zij vinden het ook patriotistisch, hè, als mensen massaal illegaal vertrekken. Je hoort je gemeenschap te dienen en niet de benen te nemen als je ondernemend bent. Dus ook Tunesië wil niet dat Tunesiërs massaal illegaal vertrekken. Het zijn vaak ook de meest ondernemende jongere mensen die vertrekken. Maar hoe ziet dat er concreet uit? De Europese Unie, gereguleerde migratie. Ja, en hoe ziet dat concreet uit dan, die gereguleerde migratie met dat gedeelde belang, eigen belang? Ja. Ja, eigenlijk zie je een beweging naar de onderkenning dat er best een fort Europa zou kunnen ontstaan. Daarbij als daarin maar poorten zitten. Mm-hmm. Dus één poort voor vluchtelingenbescherming, waarlangs mensen direct uit vluchtelingenkampen worden uitgenodigd die meest kwetsbaar zijn. Mm-hmm. En andere poorten voor legale economische migratie. En als je zo'n poort biedt, bijvoorbeeld aan een land als Tunesië. Ja. Tunesië heeft bijvoorbeeld zo'n overeenkomst met Frankrijk, waarin elk jaar duizenden Tunesiërs in Frankrijk mogen komen plukken. Oogsten, ja. Ook Marokko heeft zo'n overeenkomst met Spanje, waarin elk jaar voor de aardbeienpluk in Andalusië duizenden Marokkanen naar Spanje komen. Yeah. Al die seizoensarbeiders keren dus ook na 3 of 4 maanden terug. En als ze dat netjes doen, mogen ze volgend jaar weer. En zijn die arbeidsomstandigheden goed? Ja, die zijn natuurlijk altijd een punt van zorg. Hè? Als je ze terug laat gaan, zitten ze zonder werk in hun eigen land. Nee, want vaak nemen ze de middelen die ze verdienen. Dat is vaak in 3 maanden meer dan wat ze de rest van het jaar in hun eigen land weten te verdienen. Die investeren ze in hun eigen boerderij. Of ze nemen dingen mee uit Spanje die ze in Tunesië kunnen verkopen. En dus je ziet eigenlijk dat die circulaire migratie, als die maar goed wordt ondersteund door een uitzendbureau van Frankrijk in Tunesië. Een goed uitzendbureau, deugdelijk. Precies, dus je ziet overheidsinstellingen van Frankrijk in Tunis die eerlijk recruteren in Tunesië, die ook de mensen die aankomen in Frankrijk opvangen. Dus dit bestaat al en dat noemt dus circulaire migratie. Circulaire migratie bestaat tussen Frankrijk en Tunesië bijvoorbeeld al sinds 1963. Hè, dus al decennia lang terugkeerpercentage 98%. Omdat het de moeite loont. Andere ervaringen mee, Hubert. Terug te keren. Dat werd natuurlijk over de gastarbeiders in de jaren 70 ook gezet. Ja. Gezegd, tijdelijk hier. En velen zijn hier gebleven, hebben nakomelingen gekregen. Maar dat is in Frankrijk natuurlijk ook zo, met heel veel Algerije met name die daar gebleven zijn. Ja. Het is niet zo, ik wist niet dat het 98% was, hoor. Onder deze specifieke seizoen. Dat vind ik heel bemoedigende cijfers, eerlijk gezegd. Maar hoe komt dat dan dat die mensen accepteren dat ze terug moeten en het ook daadwerkelijk doen? Terwijl we daar, met andere groepen zien we dat niet. Ja, doordat vanaf het begin af aan eigenlijk de afspraak is gemaakt dat het circulair zal zijn. En daarvoor zijn dan ook de instituties ingericht. Aan beide kanten. Aan beide kanten. Ja. En als je daaruit stapt en in Frankrijk blijft, dan weet je zeker dat je ook nooit meer terug kunt keren in dat programma. En als je terugkeert, dan is er ook begeleiding om in Tunesië weer jouw boerderij ver te zetten, et cetera. Nee, ik vraag natuurlijk ook, omdat u zegt net, er is eigenlijk hard gereageerd aan die Poolse grens, omdat we geen illegale migratie willen. Maar een groot deel van de bevolking is sowieso nogal huiverig voor migratie überhaupt. Omdat we daar natuurlijk in het verleden met grote aantallen wel problemen mee hebben gekregen. Ja, je ziet dat mensen een belangrijk onderscheid maken tussen illegale migratie. En daar is overgrote meerderheid tegen. Maar er is ook een meerderheid voor legale migratie voor werk en studie. Omdat mensen ook wel zien dat er arbeidsmarkttekorten ontstaan. Ja, we gaan het hier met de nu hier wonende werknemers niet redden. Nou, Europa vergrijst, het ene land harder dan het andere. Er zijn grote tekorten in de zorg bijvoorbeeld. Een land als Duitsland dat harder vergrijst nog dan Nederland. En ook Italië. Die halen al verpleegkundigen uit landen rondom Europa. Nederland doet dat nog niet. Maar Nederland haalt al wel kennismigranten naar Nederland. Dus hoger opgeleiden. En interessant is dat daar dus wel een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor is. Dus er wordt echt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen legale migratie voor werk, voor arbeidsmarkttekorten en illegale migratie. Gaan we in dit jaar, 2022, daar meer verandering in zien? Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar het regeerakkoord. Ja, het regeerakkoord bereidt eigenlijk een andersoortige politiek voor waar het gaat om die migratiepartnerschappen. Anders dan de vorige regering die vooral vertrouwde op de stok. Hè? Als je de koning van Marokko maar met die stok sloeg keer op keer, dan ging Marokko wel Marokkaanse asielzoekers die uit waren geprocedeerd terugnemen. Nou, nee. Hè? De VVD-bewindslieden zijn eigenlijk gelouterd door de ineffectiviteit van dat stokbeleid. En je ziet dat het regeerakkoord naast die stok ook wortels in stelling brengt. Ja, namelijk, wat kun je aan positieve instrumenten aanbieden? Bijvoorbeeld die circulaire migratie, om te bewerkstelligen dat die landen van herkomst gaan meewerken aan migratiepartnerschappen. Dus de grenzen gaan bewaken en ook uitgeprocedeerde asielzoekers terugnemen. Monica Sie, directeur van Klingendaal. Dankjewel. Novak Djokovic moet tot maandag wachten om te weten of hij mee kan doen aan de Australian Open. Hij kon bij aankomst in Australië geen goede reden geven waarom hij een medische vrijstelling heeft van coronavaccinatie. Djokovic probeert nu via de rechter alsnog om Australië echt in te komen, zodat hij mee kan doen aan het tennistoernooi. NOS-commentator Mark Brasser, goeiedag. Tenniscommentator ben jij. Djokovic moet dus sowieso maandag wachten. Hij zit in een quarantainehotel onder wat voor omstandigheden? Ja, dat zal iets minder luxe zijn dan de suite of het penthouse wat hij normaal voor zichzelf huurt als hij in Melbourne is. Ja, hij moet wachten inderdaad. Aan de andere kant kun je ook zeggen hij mag wachten, want het had ook zo kunnen zijn dat ze bij de grens toen hij het land binnen wilde en zijn visum niet in orde bleek, dat ze meteen hadden gezegd, nou daar is het eerste vliegtuig terug naar Europa. Pak dat vliegtuig maar, je komt het land niet in. Nou ja, dat heeft hij aangevochten, die beslissing. Dat is online gegaan. Zijn advocaten van Djokovic met de rechter in de discussie. Rechter had niet alle papieren, had niet alles voor zich. En die heeft toen gezegd van oké, je mag blijven inderdaad tot maandag. Je mag in Melbourne in een quarantainehotel. En maandag gaan we een uitgebreide hoorzitting doen. Word je uitgebreid gehoord, ook je advocaten. En dan gaan we de beslissing nemen of je de Australian Open mag spelen of niet. Maar dat is natuurlijk niet de ideale voorbereiding. Nee, dat is verre van ideaal. Kijk, gisteren natuurlijk al een hele lange vlucht vanuit Europa naar Melbourne toe. En dan vervolgens heeft hij 8 uur op het vliegveld gezeten omdat hij verhoord werd. Nou, daarna nog die hoorzitting. Goed, dat hebben zijn advocaten gedaan. Maar goed, hij zal toch in spanning zitten. Dan nu in een quarantainehotel. Of hij mag tennissen, of hij daaruit mag, of hij kan trainen. Dat is natuurlijk ook nog even de vraag. En dan heeft hij daarna, mochten ze maandag zeggen van oké, je mag blijven, heeft hij nog wel een week voordat de Australian Open begint. Dus het is niet zo dat de tijd echt al begint te dringen. Maar het is natuurlijk verre van ideaal, dat is duidelijk. Dan wordt hij in dat kleine hotelkamertje wel met een heel zacht balletje tegen het muurtje slaan. Ja, wat gaan rennen op de gang misschien en zo, ja. Zeg maar, wat is er nou precies mis met het medische attest? Waarom komt hij daar toch het land niet meer in? Nou ja, dat is de grote vraag. Want wij weten ook niet de basis waarop ze de Australian Open in eerste instantie heeft gezegd, nou, wij maken voor jou een medische uitzondering. En ja, dat zijn medische gegevens. Dat is privacy. Hè. Daar moet Djokovic zelf uiteindelijk, moet hij daar een keer met de billen bloot en zeggen van, nou, dit is de medische reden die ik heb, waardoor ik vrijstelling heb aangevraagd, hè, om niet gevaccineerd toch aan de Australian Open mee te mogen doen. Ja, de Australian Open zelf, de organisatie, heeft diverse commissies ernaar laten kijken en die hebben gezegd, nou, wij vinden wij dat een goede reden, je mag meedoen. Alleen bij de grens hebben ze toch iets gevonden, of hij heeft niet goed duidelijk kunnen maken, of het niet goed ingevuld, wat dan die medische redenen was, waardoor ze gezegd hebben van, ja, maar luister, we gaan voor jou niet andere regels opstellen dan voor andere nee. Bijvoorbeeld Australiërs of toeristen die het land binnenkomen. Je papieren moeten goed zijn, en als ze niet goed zijn, en als wij twijfels hebben over, nou ja, waarom jij hier wil komen werken, want hè, hij komt op een werkvisum natuurlijk binnen als tennisser, ja, dan krijg jij geen toegang, en dat is nu wat er aan de hand is. Dankjewel, NOS-tenniscommentator Mark Brasser. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, en die speel ik vandaag met Michiel Ruland. Goedemorgen. Goedemorgen. Integratieconsultant. Ja, klopt. Ja. In de IT. Dus het gaat niet over immigratie. Nee, zeker niet. Nee. En wel sportief? Ja, regelmatig op de mountainbike en hardlopen ook vaak. Juist. Ja. En ondertussen nog het nieuws gevolgd. Ik moet overigens nog wel eventjes rectificeren. Gisteren leek het erop dat Bo, even voor de mensen die deze rubriek dagelijks volgen en met pen en papier meeschrijven, het leek erop dat Bo Wilsterman de hoogste score had, maar we hebben iets goed gerekend dat fout was. En dat maakt dat de score van Wim van Gruijzen uit Den Bosch nog steeds de hoogste is. Hij scoorde dinsdag 49 punten. Dus daar boks je tegenop, Michiel. Ja, oké. Ja, gaan we best doen. We gaan beginnen. De Omicron-variant houdt flink huis onder de meest kwetsbare mensen. Case rates are now rising rapidly among the older and more vulnerable. En je ziet nu dus dat besmettelijke Omicron-variant zich heel wijd heeft kunnen verspreiden. Frankrijk kampt met torenhoge besmettingscijfers. De Omicron-variant gaat ook daardoor het dak. Bijna 190.000 nieuwe besmettingen. In elk geval is duidelijk, elk land blijft worstelen. Zoals in veel Europese landen is dat het hoogste cijfer sinds die metingen begonnen zijn. Portugal, Turkije en ook Nederland. Nederland meldde op één dag nooit zoveel besmettingen als vandaag. In vraag 1. In welk land wordt per direct vaccinatie verplicht voor alle 50-plussers? Italië. Ja, in Engeland stijgen de coronabesmettingen ook flink. Toch worden er op drang van de Engelse reisbranche wat maatregelen afgeschaft. Wat is vanaf morgen niet meer nodig als je naar Engeland reist? Een test. Inderdaad. Nieuwsfactor 3 en 4 die vragen, daar hoort dit fragment bij. De cao-lonen zijn vorig jaar gemiddeld minder hard gestegen dan de prijzen. Dat betekent dat werkenden met het geld dat zij elke maand verdienen minder kunnen kopen. Vakbond FNV roept werkgevers op om dit jaar de inflatie automatisch te compenseren. Welke organisatie maakte bekend dat de cao-lonen vorig jaar gemiddeld 2,1% gestegen zijn? Geen idee. Nee. Het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging van de consumentenprijzen was vorig jaar hoger dan de gemiddelde stijging van de lonen. Met hoeveel procent zijn de prijzen het afgelopen jaar gemiddeld gestegen? Ik meen 2,9. 2,4. We gaan naar vraag 5. Weer een fragment. Wie is hier aan het woord? Daar heb ik een nachtje goed over moeten slapen, maar ik zeg er toch volmondig ja tegen. En ik zie het als een grote eer dat ik juist op dit thema aan de slag mag in het volgende kabinet. Ja, hij is beoogd minister voor Klimaat en Energie. Volgens de NOS was het opvallend dat Jetten een blauw overhemd droeg en niet de trui waarin hij zich tijdens de formatie nog liet fotograferen. Welke tekst staat er op die bijzondere trui? Klimaatdrammer. Klimaatdrammer, ja. Goed, kijk of hij dat blijft als die minister is. Voor vraag 7 hebben we de hints. Hè? En in dit geval zoeken we een persoon uit het nieuws. Dus wie bedoelen we met deze hints? 1. De service hier is vooralsnog behoorlijk beroerd. 2. Je mag me ook Novax noemen. Stop. 3. Ja. Is dat Djokovic? Ja, dat is goed. Ja, je mag niet vragen. Hè. Je moet wel het antwoord echt geven. Maar dat klopt. We hebben het net nog behandeld. Novak Djokovic. Ik stap vandaag naar de rechter omdat ik de Australian Open wil spelen. Was nog een hint. Nou, dat is goed gescoord in die laatste vraag. En dat is dan de uitgangspositie voor de volgende ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Bij het huis van de leider van welke politieke partij is een man met een fakkel aangehouden? D66. Ja, volgens de Armeense premier gaat een vredesmacht onder leiding van welk land de rust in Kazachstan herstellen? Rusland. Ja, bij wie gaan de Nederlandse bisschoppen eind januari niet op bezoek? Paus. Welke prijs krijgt de Wit-Russische oppositieleider op 21 april in Middelburg uitgereikt? De Four Freedomsprijs. Ja, de CDA houden rekening met de terugkeer van welke CDA-prominent nu Wopke Hoekstra het kabinet ingaat? Mona Keizer. Ja. Wie gaat de biografie van Willibord Verquin schrijven? Pas. Fonds de Poel. Het Nederlandse bedrijf Leaseplan is gekocht door een bedrijf uit welk land? ALD. Frankrijk, sorry. Frankrijk, ja. Welke nieuwe Netflix-film verbreekt record na record op de streamingsdienst? Disney Plus ging. Nee, Netflix-film. Don't look up. Oh, een maffiabaas uit Sicilië zit vast nadat hij werd herkend op welke functie van Google? Pas, geen idee. Het is een maffiabaas die werd gefotografeerd door het Google Street View-autootje. En daardoor, die staat dus ergens op Google Street View en daardoor wisten ze waar die zat. Hebben ze hem gearresteerd. Nog even vraag 15, even voor spek en bonen. Welke naam heeft Emma van de troon gestoten als populairste meisjesnaam? Julia. Ja, dat is wel correct. Je hebt helaas niet genoeg punten om bovenaan die meneer te komen. Sven, ik dank je wel voor het meedoen. Jij ook, Sven. Alvast bedankt voor je komend half uur. Goedemorgen. Wie heb je te gast? Goedemorgen, Niels. Opmerkelijke ontwikkelingen rondom het Janssen-vaccin. Het stond namelijk tamelijk negatief in het daglicht, zal ik maar zeggen, eerder een paar maanden geleden. En nu is dat aan het omslaan op de dag dat het regent aan coronabesmettingen. 24.590 duizend gisteren in Nederland en in Frankrijk 330.000 op één dag. Ik ga praten met de vrouw achter het Janssen-vaccin. Hanneke Schuitenmaker is hier in Sven op 1. Hubert Smeets, hartelijk dank dat je hier weer was als spraakmaker. Het was interessant. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal. In Kazachstan